أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قواني تأمن أوقاتي ศึกษาเรื่องหรือช่วงสำคัญมากในสูเราะห์อัลบะเกาะห์เรียกว่าเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องเลยนะครับกับสูเราะห์อัลบะเกาะห์สูเราะห์ที่เราเรียกกันว่าอัลบะเกาะห์นี่หมายถึงว่าบัวใช่ไหมคราวนี้หรือช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของบรรดาอิสราเอลที่พูดถึงเรื่องบัวก็จะศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประชาชาติยุคก่อนโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของ ของบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ต้องการให้เรามองถึงเรื่องหลังเหตุการณ์ไม่ใช่ เรียนรู้เนื้อหาของเหตุการณ์เพียงเสียถึงอย่างเดียวซึ่งเป็นระบบหรือเป็นวิธีทางอันถูกต้องในการศึกษาความหมายอัลกุรอานโดยเฉพาะเรื่องที่เราเรียกกันว่าอัลกอซัสเรื่องแต่นี่อยากเรียกว่านิยายก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆالقصص قصة بواق في القرآن ذي له سوى كبن ذا نبي إلى رسول ومن ذا موسى تاع إذن القصص ينتمي بريا من خاطة تنسم ربنا موسى تاع لأن في الله ذي بواقوي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نيبن ذا بواق كن فوقه لو من كبن ذا نبي إلى رسولและบรรดาผู้ศรัทธาหรือประชาชาติในยุคก่อนให้บรอกบทเรียนข้อตักเตือนหรืออุลิลอัลบาบสำหรับคนที่มีปัญญาสุรัตอัลบะกอเราะห์ครั้งนี้เราก็จะพยายามศึกษาตั้งแต่อายะห์67-79นะครับตั้งแต่อายะห์67ก็คงเล่าอย่างต่อเนื่องเรื่องการปฏิเสธของบรรดาอิสราเอลการดื้อดึงของบรรดาอิสราเอลอัลลอฮฺได้กล่าวว่าวะอิซกาลมูซาลิกอมิฮิอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮุลบะกอเราะห์กาลูอะตัตะคิซูนาฮุซวันกาลอะอูซุบิลลาฮิอันอะกูนะมินัลญาฮิลีนเจ้าจงรำลึกเจ้าจงเล่าจงบอกจงพูดถึงเรื่องของท่านนบีมูซาเมื่อหรือขณะที่ท่านนบีมูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขานบีมูซาพูดกับกลุ่มชนว่าอินนัลลอฮะแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บัญชาได้สั่งแก่พวกเจ้าให้เชื่อวัวตัวนึงคือเรื่องมันมีเหตุการณ์อัลลอฮ์ได้เล่าเนื้อหาของเรื่องเหตุการณ์นี้แต่สาเหตุที่ทำให้มีการบัญชาให้เชือดวัวเนี่ยมีจะระบุที่หลังตอนปลายเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าพวกเจ้าได้ฆ่าชีวิตคนในหมู่พวกเจ้าอัลลอฮ์ก็ได้สั่งให้เอาส่วนหนึ่งของวัวเนี่ยไปตีคนที่ถูกฆ่านั้นจะได้ฟื้นคืนชีพและบอกว่าใครเป็นผู้ฆ่าหรือเป็นฆาตกรแต่เรื่องราวต่างๆเนื้อหาสาระละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยไม่มีระบุในสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แต่รายงานจากท่านอิบนุอับบาสท่านอบูลอาลียะห์ท่านอุบัยดะห์อัสซัลมานีอาบีดะห์อัสซัลมานีท่านอัสซุดดี ที่มีน้ำหนักก็จะท่านอิบนุอับบาสเล่าบอกว่าสมัยท่านนบีมูซามีชาวบ้านอิสราเอลคนหนึ่งเป็นคนร่ำรวยมั่งมีคนรวยมหาเศรษฐีแต่ไม่มีคนรับมรดกจากเขานอกจากหลานลูกชายน้องชายหรือพี่ชายของเขาหลานก็บอกกันว่าเราจะรอให้คนนี้ตายก็คงนานนักจะทำยังไงจะได้ฝึกเอามรดกเนี่ยมารับเร็วๆหน่อยนะพอมีเชตอนจะไปกระซิบบอกว่ามีวิธีเดียวให้ไปฆ่าเขาฆ่าลุงหรือฆ่าอาเขาเนี่ยและอ้างว่ากลุ่มชนอื่นเป็นผู้ฆ่า เขาก็จะได้การชดเชยจากกลุ่มนั้นและจะได้รับมรดกด้วยนะเมื่อฆ่าคนเหล่านั้นแล้วเมื่อฆ่าอาหรือลุงเขาแล้วเขาก็ไปกล่าวหากลุ่มหนึ่งว่ากลุ่มนั้นน่ะเป็นผู้ฆ่ากลุ่มนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าไปหาท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามบอกว่าช่วยเคลียร์เรื่องนี้หน่อยจัดการหรือตัดสินเรื่องนี้หน่อยจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ฆ่าจริงๆท่านนบีมูซาก็บอกว่าอิซบะฮุบะกะเราะอินนัลลอฮะยะมุรุกุมอันตัซบะฮุบะกะเราะอัลลอฮ์บัญชาให้พวกเจ้าเนี่ยเชื่อดูตัวเองไอ้เชื่อตัวนี้และจากวัวที่จะเชื่อแล้วเนี่ยจากส่วนหนึ่งของวัวเนี่ยเอาไปตีคนที่ถูกฆ่านั้นก็จะฟื้นคืนชีพยกขึ้นมาพูดมาบอกว่าใครเป็นผู้ฆ่าเขานะครับแต่การที่จะเล่าว่ามีคนถูกฆ่าแล้วก็การเชื่อวัวเนี่ยจะได้มีส่วนหนึ่งนำส่วนหนึ่งจากวัวเนี่ยไปตีคนนั้นยังมีถูกระบุที่หลังแต่ที่ระบุเบื้องต้นก็คือเรื่องราวของเรื่องเชือดวัวรายละเอียดของเชือดวัวไม่มีถ้าใครอ่านตอนต้นนี้นะแล้วเชือดทำไมอ่ะจะไปทำอะไรนะพวกที่มันกำกับหนังเนี่ยเขาเรียก flashback กลับไปเบื้องหลังนะไปฉายประวัติเบื้องหลังก่อนพอเบื้องหลังนี่มันเริ่มยังไงและมองสุดท้ายเนี่ยมาเอาเบื้องหน้าที่หลังเลยมาเล่าหรือมาฉายอันนี้ก็ในทำนองเดียวกันเพราะ ถ้าหากว่าเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเลยว่ามีคนหนึ่งไปฆ่าอีกคนหนึ่งแล้วพวกนี้ไปหาท่านนบีมูซาบอกว่าโอ้ท่านนบีมูซาช่วยตัดสินให้หน่อยนบีมูซาก็บอกว่าเอาส่วนหนึ่งจากวัวนี่แล้วไปตีไอ้คนเอาวัวอะไรตีฮะจะไม่เข้าใจก็เลยเล่าเรื่องวัวก่อนเพราะมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ส่วนของวัวนี่จะถูกนำไปตีคนและก็ฟื้นคืนชีพหนึ่งประเด็นที่สองวัตถุประสงค์ที่จะเล่าเรื่องวัวเนี่ยจะได้แสดงถึงการฝ่าฝืนการไม่เชื่อฟังของชาวบ้านอิสราเอลซึ่งในหัวใจตรงนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าทรงดำลึกถึงเหตุการณ์นี้คือเรื่องมหัศจรรย์นี่กลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยเรื่องมหัศจรรย์ว่าเอาส่วนจากวัวไปตีคนที่ตายแล้วนะฟื้นคืนชีพเรื่องมหัศจรรย์กลายเป็นเรื่องรองเพราะอะไรกับพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ผลที่ต้องการแสดงตรงนี้ก็คือการดื้อดึงของความดื้อดึงของพวกบรรดาอิสราเอลจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าก่อนเรื่องมหัศจรรย์คือการฟื้นคืนชีพคนที่ถูกฆ่าไปตอนบักบักอะไรยังไม่ได้อธิบายยังไม่ได้ตัดสินฉะนั้นการเล่าเรื่องนี้จะได้เข้ารู้ที่หลังเนี่ยเราจะเจอเรื่องแย่เรื่องว่าฆ่าไม่ฆ่าเนี่ยไอ้ทำไมเอาเรื่องฆ่าเนี่ยมากล่าวตอนท้ายและเล่าเรื่องบักรอแต่เรื่องวัวก่อนเพราะเหตุนี้เพราะเรื่องมันเกี่ยวพันก่อนมันเกี่ยวพันตั้งแต่แรกแต่เอาเรื่องบักรอมาเล่าเพราะมันจะแสดงถึงความดื้อดึงของบรรดาอิสราเอลซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการที่จะเล่าเรื่องราวของบรรดาอิสราเอลตรงนี้ทำไมเลยบอกว่า وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم لك كما في موسى بك لا تكون جنكم خبوة إلا الله فاتن من الله ريبا شاء يأمركم من شاء يتوكاو تذبحوا شير بقرة بقرة بقرة طيوبوة كما بقران طيوبوة فتني ما يمس عرف سوى ما خمسة تيبن ايكفوت خمسة تيبن ايكفوت فتني كلاثن بيت شالة تجين بيت شالة تجين فتلاثن بيت جين مكتتم ตัวเหมือนมุสลิมอันนี้ผู้นับถือศาสนาอิสลามเพศชายมุสลิมแม่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเพศหญิงมุสลิมแม่เติมในตัวตานะครับแต่มีบางคำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์นี่นะมันจะเป็นกอยได้เป็นลักษณะหรือเป็นมีลักษณะหรือมีกฎเกณฑ์ที่มันไม่เหมือนกฎเกณฑ์ทั่วไปเช่นคำว่าบักระเขาบักระตรงนี้ตัวตาตรงเนี้ย มันจะบอกถึงสองเรื่องหรือสองลักษณะลักษณะแรกคือเพศหญิงบักระคือเพศหญิงไปว่าวัวตัวเมียแต่ในจำนวนเดียวกันเนี่ยตัวตาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภพว่าวัวนี่เป็นวัวตัวเดียวทำไมเพราะเอกเพราะพังพุทธของบักระนี่คือบักรเอาตัวตาเนี่ยออกไปเลยแค่เอาตัวตาออกไปเนี่ยก็บักระนี่ก็พังพุทธอยู่แล้วก็เอาตัวตาใส่ก็เป็นเอกพุทธเหมือนตั้มที่เราเรียกเป็นตะมัดนะตะมัดนี่ก็หลายอย่างนะตะมัดอินทรัมมานะตั้มรุนตำรุนเนี่ยพงพุทธแล้วก็ลูกเดียวหรืออันเดียวนิดเดียวอ่ะตำระตำระตนเพิ่มเพียงตัวตาเนี่ยอะลัยกุมุสลามแต่ตรงนี้เนี่ยในสุรานิคมว่าบักรานี่ไม่ใช่วัวตัวเมียทำไมเพราะที่หลังเมื่อพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมันก็ดื้อนะแล้วบอกว่าสั่งให้ชุดวัวตัวไหนก็ได้วัวตัวนี้เขาก็ไปนั่งถามกันนะดิมูซาลักษณะวันนี้มันเป็นยังไงสีอะไรวุ่นวายวอยวายแล้วสุดท้ายนี่ก็ไปบอกกับท่านนบีมูซาบอกว่าอินนัลบักระตะชาบะฮะอะลัยนาแท้จริงนั้นบรรดาวัวทั่วไปเดี๋ยวจะมาที่นั่นบรรดาวัวทั่วไปแสดงว่าเขารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าคำว่าบักระเนี่ยไม่ใช่หมายถึงวัวตัวเมียวัวทั่วไปเขารู้ตัวทั่วไปนี่มันสับสนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนที่เจาะจงว่าต้องเชื่อตัวไหนตัวนั้นฉะนั้นคำแปลที่ถูกต้องตรงนี้เราต้องแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้บังเนี่ยมุรุกุมเนี่ยอย่ามุรุกุมแปลว่าบัญชาอันตรบะฮูให้เชื่อบักรวัวตัวหนึ่งเพราะตำราที่แปลคุรานเกือบทั้งหมดอะก็ได้แปลว่าให้เชื่อบัวตัวเมียวัวตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งคำว่าตัวเมียเนี่ยถ้าเคลื่อนมาจากความเข้าใจว่าตัวตาเนี่ยตากลมอยู่นะตัวเป็นสัญลักษณ์แห่งเพศหญิงซึ่งไม่ใช่นะครับก็จบแล้วว่าอัลลอฮ์สั่งให้พวกเจ้าเนี่ยเชื่อวัวตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้และคำแปลแบบนี้ไม่ใช่คำแปลของเรานะก็อิบนุอับบาสพูดอย่างนี้อิบนุอับบาสก็เคยบอกว่าอิบนุอับบาสเคยบอกว่าฟะลาอัตรดูบักระตันฟะซะบะฮูฮาลาอัซซาตอันฮุมถ้าเขาไปหยิบไปจับวัวตัวไหนก็ได้แล้วเชือดมันก็จบตอนนั้นเลยแต่ที่นบีมูซาบอกว่าอัลลอฮ์บัญชาให้เชือดวัวแล้ววัวนี่มันเป็นยังไงอ่ะวัวตัวนี้มันเป็นยังไงอ่ะลักษณะมันยังไงสีอะไรฮะเมื่อสร้างความยากลำบากแก่ตัวเองอัลลอฮ์ก็สร้างความยากลำบากแก่พวกเขาอันนี้ก็เป็นบทเรียน กี่ยวกับเรื่องนี้นะครับท่านอิบนุอับบาสได้บอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้จับวัวตัวหนึ่งและอัจจาดอนมันก็พอเพียงแล้ววะลากินชัดดะดูชัดดะดูไปว่าได้รุนแรงกับตัวเองแต่หันมาตูเคร่งครัดมากเกินไปกับตัวเองฟะชัดดะดัลลอฮุอะลัยฮิมอัลลอฮ์ก็ทรงให้มีความเคร่งครัดในการบัญชาของพระองค์ต่อพวกเขาที่เป็นบทเรียนที่ดีมากสำหรับชีวิตของเราเรื่องศาสนานี่เราต้องศึกษาเมื่อศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราก็อย่าคุยนะอย่าไปขุดอย่าไปถามไปซักซอกไม่สิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกฮะสิ่งที่ศาสนาไม่ได้พูดไม่ได้ให้รายละเอียดที่เราก็อย่าไปนั่งแคะไปนั่งฮะบางคนบอกว่าชอบแคะจังเลยบางคนบอกว่านักวิชาการนี่นักวิชาการนี่พูดไม่เก่งว่าอะไรพบไม่แคะซักฟอกไม่ถึงไม่ลึกไม่ใช่ครับหลักการศาสนาอันดีงามที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยมีความกว้างขวางมีความรอบคอบมีความสะดวกมีความง่ายเพราะบางเรื่องมีศาสนาเงียบเฉยไปคือปล่อยไม่ได้บอกไม่ได้บัญชาไม่ได้สั่งสอนให้ทำไอ้รู้เรื่องราวของตรงนี้ทีนี้เราไปเครียดกับตัวเองแล้วไปซักฟอกแล้วนี่เลยมันก็เหมือนอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นตรงเนี้ยเพราะนั้นอาจารย์ผมหลายคนนะครับบอกว่าสมัยนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีห้ามนบีไม่ชอบคนที่มาชอบซักฟอกมาชอบแคะมันใช่คำว่าแคะนี่เพราะมันชัดชอบแคะไม่ใช่คนนี้มานั่งแค่แต่เป็นนบีไม่ได้มีอะไรมุสลิมไม่ชอบสหายจะเคารพท่านนบีจนกระทั่งเรื่องราวของศาสนาจะไม่กล้าถามท่านนบีจะรอให้คนชนบทมาร้อยคนชนบทมาแล้วไปแบบนี้ลองถามนบีที่ลองถามเพราะอะไรเพราะไม่กล้าถามกลัวจะถามท่านนบีจะดุแล้วท่านนบีดุท่านนบีไม่รู้หรือแล้วท่านนบีกลัวว่าจะถามทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ฮาลาลเมื่อถามแล้วจะมีคำบัญชาให้ห้ามเหมือนเรื่องละหมาดตะรอวีห์ละหมาดตะรอวีห์นบีขึ้นไปละหมาดคืน2คืน3คืน4คืนมัสยิดเต็มแล้วท่านนบีไม่ออกละท่านนบีไม่ชอบหรือท่านนบีไม่ภูมิใจที่เห็นบรรดามุมินีมีความเคร่งในการปฏิบัติศาสนาภูมิใจแต่ท่านนบีกลัวว่าถ้าละหมาดอย่างนี้ตลอดนี่อัลลอฮ์จะสั่งจะบัญชาว่าถ้าไหวก็วาจิบไปเลยแต่ความที่ท่านนบีสงสารเมตตาเรามีต่อประชาชาติอิสลามอาจารย์ผมหลายท่านก็บอกเขาบอกว่าเรื่องนี้กับนักวิชาการกับอุลามะก็เหมือนกันเรื่องบางเรื่องที่ไม่มีระบุในกุรอานและหะดีษเรื่องที่เราไปถามมันต้องมีการเปรียบเทียบอุลามะต้องใช้วิธีเปรียบเทียบถ้าจะเปรียบเทียบนี่นะมันก็ฟังไปละฟังทงไปละแต่ตอนที่จะเปรียบเทียบเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนานิ่งเฉยไปแต่ที่นิ่งเฉยไปเนี่ยเราไม่รู้นี่ศาสนาไม่เอาพูดแต่เราเนี่ยไปเอาไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันนะแล้วมันน่าจะขนาดไม่ใช่เหรออาจารย์คือไปหาเรื่องกับตัวเองไปหาเรื่องกับตัวเองก็ไม่น่าจะไปทำได้เป็นอุลามะนะไม่ถึงคือเราไม่บอกว่าอันนี้มันฮารามอันนี้ไม่ฮารามแต่ตัวเขาเนี่ยไปทำหมดสมองใหญ่แล้วนี่มันฉันจะรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปซักฟอกไปแคะอาจารย์เลยทำได้เก่งงานไปเนี่ยโดนทั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับอาชีพการทำมาซิ่งของเขาโดนสักวันกระจกเพราะอะไรอ่ะทำมันเก่งแต่เรื่องบางเรื่องนี่เราต้องศึกษาหลักการศาสนาถามเรื่องที่เราอยากจะทำอยากจะประพฤติเนี่ยเราไปถามอุลามะใช่แต่สิ่งที่ไม่มีระบุสิ่งที่ไม่มีรายละเอียดในศาสนาเนี่ยเราไม่ควรไปแค่ไปซักต่อนะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับเราแต่ประเด็นนี้กับประเด็นว่าการศึกษาการที่จะแสวงหา รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในกุรอานเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวเนี่ยอันนี้ต้องถามไม่ต้องศึกษาเราพูดถึงเรื่องที่ไม่มีอย่างเรื่องเนี้ยเอาละบอกว่าจงเชื่อตัวนะแล้วตัวเนี้ยลักษณะมันยังไงก็อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าลักษณะยังไงก็ตัวนึงนะให้เชื่อตัวนึงเหมือนกันเรื่องกุรบานเรื่องกุรบานนบีก็บอกว่าลักษณะของกุรบานนี่ต้องเป็นยังไงต้องเป็นวัวสมบูรณ์นะต้องเป็นวัวสมบูรณ์ไม่มีตำหนิไม่มีอะไรคนที่ก็มานั่งถามแบบละเอียดมากคือเรื่องบางเรื่องนะไม่มีรายละเอียดเช่นนบีบอกว่าที่หูมันขาดไปเนี่ยนะอันนี้เชื่อไม่ได้ที่มันขาดไปเลยที่มันตัดขาดไปเลยเนี่ยไม่ได้แต่ทีนี้บางครั้งบางคราวก็จะเจอนะหัวนี่สวยสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ในหัวเนี่ยมันจะยังก็ไม่ใช่หวังแล้วมันฉีดไปนิดนึงโดนมีดโดนอะไรมันก็แหว่งไปนิดนึงหรือโดนเจาะอะไรสัญลักษณ์แล้วไปที่หลังถอดไปก็มีเจาะนิดนึงคือบอกว่าอาจารย์มีเจอหนึ่งโอ้โหอย่างนี้เลยแต่มันมีเจาะนิดนึงจะได้ไหมคืออาจารย์เนี่ยก็ลำบากตัวเขาจะทดสอบว่าได้เนี่ยอาจจะไม่ได้บางคนก็ทดสอบเผื่อไว้เนี่ยไม่ได้นี่ก็ยิ่งแย่ไปอีกคือบางเรื่องนะบางเรื่องของเราก็ยังละเอียดมากกับศาสนาเพราะศาสนาไม่ได้ละเอียดกับเรานะมันมีบอกว่าสักการะอันเชียนมันไม่รีนิสัยรหัตันบิคุณฟะลาตัสอัลวะฮันฮะบางเรื่องอัลลอฮ์ได้นิ่งเฉยไว้ไม่ได้บัญชาไม่ได้สั่งอะไรไว้มันไม่รีนิสัยโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้ลืมนะสิ่งที่เราไม่ได้พูดนะชาเขียวมีระบุมาในกุรอานซุนนะห์ว่าฮารอมหรือฮาลาลอัลลอฮ์ไม่ได้ลืมนะแต่ที่อัลลอฮ์นิ่งเฉยไม่ได้บอกเนี่ยรหมะตันบิกุมเป็นพระเมตตาเป็นพระกรุณาสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮ์มาก็ได้ยึดในมาตรการตรงนี้ไอ้ที่ศาสนาไม่ระบุนี่ก็แสดงว่าฮาลาลแสดงว่าที่ศาสนาไม่ระบุและเปรียบเทียบไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่ศาสนาห้ามเนี่ยเราก็ใช้ได้ในทางของมาตรการตรงนี้เมื่อท่านนบีมูซาก็บอกกับบันุอิสราเอลเนี่ยจงเชื่อตัวนี้พวกบันุอิสราเอลกำลังวุ่นวายกันมีฆาตกรรมอยู่ฮะมีคนตายแล้วไม่รู้ใครเป็นคนฆ่าแล้วบอกท่านนบีมูซาตัดสินให้เราหน่อยเราก็ไปเชื่อบัวไอ้พวกบันุอิสราเอลเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็บอกว่าอัตตะฮิดุนะกอดอัตตะฮิดุนะฮุจวะมาเล่นนะคือพูดแค่พูดอย่างนี้กับตำแหน่งมดีเนี่ยมันก็ไม่มีมารยาทแล้วมันก็ไม่มีมารยาทแล้วกอดอัตตะฮิดุนะฮุจวะท่านจะเอาเรื่องมาเล่นมาพูดกันนะแต่ที่เรื่องเหมือนสมุนชาวบ้านเนี่ยท่านเล่นเหรอคิดดูสิเอาเรื่องนี้คำหรือสำนวนแบบนี้มาพูดกันนบีมูซาเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยพวกยูเนี่ยบรรดาอิสราเอลกล่าวว่าตัดตะฮิบุนะฮุจวะแน่นอนพวกบรรดานบีและรอซูลนี่มีเรื่องเล่นนะเรื่องล้อมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัดสินเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเทศนานี่จะเอามาดูเรื่องยังไงเขาต่างหากที่พูดกับท่านนบีอย่างนี้แหละจะที่เรียกว่าฮะนุนบอกกับนบีมูซาตัดตะฮิบุนะฮุจวะท่านจะถือเอาพวกเราเนี่ยเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือเอาเรื่องเราเนี่ยเป็นเรื่องเล่นมาขอให้ท่านตัดสินแล้วบอกว่าเชื่อหัวพูดเล่นหรือก้อนนะนบีมูซาบอกว่าอาซุบิลลาห์ฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จากการที่ฉันจะเป็นผู้โง่เขลาอาคูนมินัลญะฮิลีนฉันไม่อยากจะเป็นคนญะฮีลเป็นคนโง่เขลาเป็นคนเบาปัญญาทำไมเพราะคนที่ชอบทะลึ่งดังหากมีตลอดนะชอบล้อเล่นแม้แต่เรื่องศาสนานี่ก็ล้อเล่นนี่แหละเป็นคนที่โง่เขลาหรือเบาปัญญาศาสนาไม่ได้บอกว่าเรื่องล้อเล่นเนี่ยฮารามนะไม่ใช่ล้อเล่นได้พูดเล่นได้แต่ต้องมีสองมาตรการสำคัญเงื่อนไขหนึ่งอย่าโกหกจำเป็นนบีเคยพูดเล่นกับสหายสาวก็บอกว่าเฮ้ยนบีก็พูดเล่นเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่านบีเนี่ยก็ต้องนบีนะไม่ต้อง มันต้องมีอะไรแบบพูดเล่นเลยว่านบีก็พูดเล่นเหมือนกันนบีก็บอกว่าพูดเล่นว่าแต่ละกล่าวอัลยะฮ์ว่าแต่ละพูดอิลลัฮ์ฮัตแต่สิ่งที่ฉันพูดเล่นเนี่ยเป็นความจริงทั้งสิ้นหมายถึงว่าไม่พูดเท็จไม่เอาเรื่องโกหกมาเล่าจะไม่พูดเล่นนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาท่านนบีมาฟ้องถึงเรื่องสามีนบีก็ถามว่าสามีของเธอคนไหนอ่ะที่ในตาเขาไม่มีสีขาวอ่ะไม่ใช่นบีไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นเอาที่ตาเขามีสีขาวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ทุกคนในตามีสีขาวเห็นไหมอันนี้พูดเล่นแต่โกหกไหมไม่ได้โกหกในคำนองนี้แหละที่เราสามารถพูดเล่นได้ประการที่สองอย่าให้เป็นเรื่องเป็นนิสัยจนหาเรื่องจริงจะได้พูดกันนี่เราไม่เชื่อแล้วทำไมจะกลัวพูดเล่นเออไม่ก็เป็นเรื่องของศาสนาไม่เชื่อนะฉันไม่เชื่อมึงหรอกทำไมเราก็ไม่เคยจริงไม่กันไม่เคยพูดเลยมีแต่เล่นเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ได้ต้องมีแบ่งบ้างนะครับนบีมูซาเราอ้างอุบิลลาฮิอันนักูนมินัลจาฮิลีนขอความคุ้มครองจากการที่จะเป็นคนจาฮิลเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเพราะฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันไม่ได้เอาเรื่องนี้มาล้อเล่นกับพวกท่านรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับที่ท่านอิบนุอับบาสรายงานมาอิบนุกะซีรบอกว่าเป็นเรื่องน่าจะถูกนำมาจากคำพีเตารอตนำมาจากคำพีเตารอตและสิ่งที่ถูกนำมาจากคำพีเตารอตนั้นมีสามประเภทหนึ่งที่มาจากไบเบิลมาจากเตารอตคำพีเก่าเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกับอัลกุรอานและคำชี้แจงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรารับเพราะอะไรเพราะสัจธรรมความจริงมันไม่อยู่ที่ตัวมันมันอยู่ที่กุรอานและซุนนะห์อยู่แล้วนะประเภทที่สองที่ถูกนำมาจากเตารอตและอินจีลคำพีเก่าของเขาและไม่สอดคล้องกับกุรอานสวนกันหาเรื่องเตารอตบอกว่าตายกุรอานบอกว่าไม่ตายอินจีลบอกว่าอีซาถูกตึงกุรอานบอกว่าไม่ได้ถูกตึงไม่ได้ถูกฆ่านะอันนี้แน่นอนเราก็ต้องทิ้งเลยทิ้งที่มาจากคำพีเก่าอันนี้ชัดเจนแต่มีประเภทที่สามนี่นะคือเรื่องที่กุรอานไม่ปฏิเสธและไม่ยืนยันนะไม่ปฏิเสธคือไม่สวนไม่ค้านและในจำนองเดียวกันก็ไม่มีการยืนยันจากกุรอานว่าเป็นเรื่องที่เกิดจริงหรือไม่จริงนะครับอิบนุกะซีรบอกว่าประเภทนี้นะที่นบีบอกว่าฮัดดิษว่าอันบันอิสราเอลและฮาริษอันนี้ในบุคฮารีพวกเจ้าทรงเล่าเรื่องของบันอิสราเอลและฮาริษโดยไม่ต้องอึดอัดเนี่ยที่เล่าได้รับฟังและเล่าได้แต่อิบนุกะซีรบอกว่านบีในคำนองฮารีบอกว่าอย่าเชื่อและอย่าปฏิเสธเรื่องเรารับฟังมามันไม่ค้านกับกุรอานและในกุรอานไม่มีการยืนยันเราจะรับฟังมาแล้วก็เล่าไปแต่ไม่เป็นการศรัทธาและไม่เป็นการยืนยันและไม่เป็นการปฏิเสธเช่นเดียวกันอันเนี้ยฉะนี้เราจะเล่าได้ไอ้กุรอานไม่ได้บอกว่าคนหนึ่งเป็นคนร่ำรวยแล้วก็มีมรดกไม่มีการมรดกหลานเขาไปฆ่าตรงนี้เนี่ยในสุราไม่มีแต่อิบนุอับบาสเอามาเล่ามาเสริมรายละเอียดในเรื่องเราที่อยู่ในสุรษอัลบักรตรงนี้มีการยืนบอกว่าเรามีหน้าที่นะปฏิเสธไม่ต้องปฏิเสธเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเว้นแต่ว่าถ้าในคุรานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลักฐานยืนยันว่าไม่ใช่หรือใช่นะครับทีนี้การที่จะระบุเรื่องที่เราบอกว่าระบุเรื่องอัลบักรก่อนอิมามกุรตูบีได้วิเคราะห์ก็บอกว่ามีทัศนะหนึ่งบอกว่ามีทัศนะหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์สมัยบรรดาอิสราเอลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นตามลำดับที่มีอยู่ในอัลกุรอานนี่แหละหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอยู่ดีๆท่านนบีมูซาสั่งให้เชือดวัวเมื่อเ าเชื่อด้วยเสร็จแล้วนี่เขาก็ไปตะเวนหาวัวลักษณะนั้นลักษณะแบบเชื่อเสร็จแล้วก็มีฆาตกรรมหรือมีคนไปฆ่าคนอื่นเกิดขึ้นในสังคมของบรรดาอิสราเอลตามลำดับนี้เพราะในคุรานเนี่ยตามลำดับนี้ปุตตุโรก็มันก็อาจจะเกิดอย่างเนี้ยเกิดอย่างเนี้ยตามลำดับเนี้ยฮะให้เชื่อวัวเมื่อเชื่อวัวเสร็จแล้วก็มีเรื่องฆ่าเนี่ยเกิดมาในมีมูซาก็บอกว่าที่เชื่อไปแล้วเนี่ยเอาส่วนหนึ่งมาตีคนเนี่ยที่ตายแล้วมาแล้วเขาจะฟื้นคืนชีพมาพูดว่าใครเป็นคนฆ่าเขาคุณตัวว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าชนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับว่าเรื่องที่ถูกระบุในคุรานตามลำดับนี้นะครับได้ระบุเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังเนี่ยเอามาระบุก่อนคือเรื่องฆ่านี่มันเกิดก่อนหลังที่ฆ่าไปแล้วนี่ก็ต้องไปหาท่านนบีมูซาอาจจะทำยังไงก็บอกว่าให้เชื่อดัวแต่เราเอาเรื่องเชื่อดัวนี่มาเล่าก่อนแล้วเรื่องฆ่าเนี่ยไปเล่าที่หลังทำไมบอกว่าลิตตฟิมเพื่อสร้างความเข้าใจบางครั้งเนี่ยเราต้องเล่าเรื่องหลังก่อนนะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันรายละเอียดเดี๋ยวเล่าเรื่องหลังก่อนเรื่องหลังก็หมายถึงว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดที่หลังนะคือที่หลังนี่เอามาเล่าก่อนไอ้ที่มันเกิดก่อนมันไปเล่าที่หลังเราที่จะได้สร้างความเข้าใจลิตตฟิมเท่านั้นแหละยังไงก็ตามเรื่องนี้มันก็ผูกพันกันอันนี้ชัดเจนว่าเรื่องวัวเชื่อดวัวเราส่วนหนึ่งของวัวหยิบไปตีคนที่ตายแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผูกพันกันเอามาถึงลักษณะหรือขบวนสันดานของพวกยิวกับบรรดานบีและรอซูลเรื่องนี้นะมันก็ต้องมีเคล็ดลับทำไมถึงสหายจึงเหมือนสหายแล้วสิท่านนบีสุลต่านสุลต่านจึงเรียกซูเราะห์ว่าอัลบะเกาะเราะห์ต้องมีเคล็ดลับดูเคล็ดลับนี้เราจะรู้เรื่อยมันจะเป็นเหตุการณ์เกือบเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์สุดท้ายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เป็นเหตุการณ์สุดท้ายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สมัยท่านนบีมูซาที่อัลลอฮ์ได้เล่าถึงเรื่องราวของบรรดาอิสราเอลในการปฏิเสธดื้อดึงจากท่านนบีมูซาและคำบัญชาของอัลลอฮ์และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งพวกบรรดาอิสราเอลให้พวกเขาเหล่านั้นมีความแข็งกระด้างในหัวใจของเขาจึงไม่ศรัทธาต่อคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องระบุว่าเป็นจุดสำคัญหรือเป็นจุดประกายจุดประกายที่น่าจะให้เราเข้าใจว่าเพราะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวของบรรดาอิสราเอลที่เล่ามาทั้งหมดนี่อ๋อเพราะมันจะจบตรงนี้ฮะท้ายมันจะจบตรงนี้และที่มันจะจบตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ดังที่เราจะอธิบายที่หลังจุดท้ายเนี่ยได้จับไว้นะอย่าลืมนะนักเรียนผมที่หลังนะครับผมลืมเอาไอ้จุดท้ายนี่มันอะไรมูซาได้บอกว่าเชื่อดัวตัวหนึ่งบอกบรรดาอิสราเอลก้อนอุดมโอนาบีโอท่านนบีมูซาท่านไปร้องขอไปดูอาไปวอนต่อแล้วให้พระผู้เป็นเจ้าให้รู้อภิบาลของท่านอยู่ใบยังให้อธิบายให้ชี้ถึงลักษณะให้มันประจักษ์แจ้งหน่อยแม่ฮีว่าวัวตัวนั้นมันเป็นยังไงมาอินมันเป็นยังไงก็ล่ะท่านนบีมูซาบอกว่าอินนะฮูยะกูลแท้จริงพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala กล่าวว่าแท้จริงวัวตัวนั้นเป็นบักระเป็นวัวตัวหนึ่งลาซาริดุนซาริดไปว่าแก่อายุมากลาซาริดุนลาไปว่าไม่ใช่ซาริดไปว่าไม่ใช่วัวแก่วลาบิกรุนก็ไม่ใช่สาวเหมือนกันไม่ใช่อ่อนนะไม่อ่อนไม่แก่และไม่อ่อนไม่แก่และไม่สาวอาวานุนอาวานุนแปลว่าระหว่างอายุเนี่ยระหว่างสองวัยเนี่ยระหว่างแก่และระหว่างสาวนะในคำเนียมอาหรับนะคำว่าอาวานุนเนี่ย าบอกว่าอันนัสฟ์อันนัสฟ์แปลว่าครึ่งครึ่งกลางกลางครึ่งครึ่งกลางกลางอะไรเนี่ยว่าอันที่กดวลดัดบัตนันเอาบัตไม่ที่เคยท้องครั้งหรือสองครั้งเนี่ยไม่แก่เพราะถ้าแก่มากเนี่ยท้องอาจจะสิบครั้งอาจจะสิบห้าครั้งก็ได้นะแต่นี่ไม่แก่ก็เคยท้องครั้งสองครั้งแล้วไม่สาวไม่สาวนี่ไม่เคยท้องเลยเห็นไหมแต่อาวานุนเนี่ยอาหรับเขาจะเรียกว่าอันนัสบกลางกลางครึ่งครึ่งอันนั้นเดียกับว่าอะไรบ้างเป็นอาวันเคยท้องเดียท้องครั้งหนึ่งสองครั้งเขาบอกว่าอาหรับเขาจะพูดว่าฮีอัความะตะคุนุมินัลบักรوأحسنه بخلاف الخيل فمرت بوانا شفاء تطيب بوانا بواتني لكسنا لكسنا عوان دون سطن ميك هو ميك ألم سعوية جبن واتي كان جانبسه ميك هو يعي تنسع وانا يعي آن فآن هي ميك هي سنبون لا يعي كا ميك هي كمان سنبون دي سنبون هي روان خلو قواني شفاء بواناแต่ถ้ามาถึงมาล่ะมีขีดเส้นใครมาในเธอท้องครั้งเดียวนี่ก็เริ่มละเริ่มหดละเริ่มแย่ละแต่นี่วัวไม่ใช่วัวถ้ายังสาวยังอ่อนนี่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เห็นสำหรับมาเนี่ยท้องครั้งสองครั้งนี่ก็แย่แล้วไม่ใช่ไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่าเอาไว้ลุ่มใบในแจลิกอยู่ระหว่างสองวัยเนี่ยฟังฟังดูดังนั้นเมื่อบอกแล้วเมื่ออธิบายแล้วว่ามันเป็นยังไงอิฟานูจงปฏิบัติจงกระทำตามที่พวกเจ้าถูกบัญชาทำดิทำทำให้หมดไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมจบอัลลอฮฺละนาอัลบาดะยุบัยน์ละนามาลานุฮฺอัลนบีมูซาก็กล่าวว่าอัลนบีมูซาไปดูอ่ะไปวนไปร้องขอต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พระองค์นั้นทรงอธิบายชี้แจงอีกหน่อยนึงนะชี้แจงอีกหน่อยนึงที่ดูดูอ่ะนี่นะในตะเวนนะกว่าจะเชื่อเนี่ยนบีมูซาเชื่อวัวทำได้ฉลาดนะแล้ววัวนี่มันเป็นยังไงครับนบีมูซาก็บอกเลยนะเอาวัวหนึ่งระหว่างสองเนี่ยนะเขาก็ไปหาก็ไม่มีเลยเอามาขอชี้แจงหน่อยขอชี้แจงหน่อยแม่เราลูฮาสีอะไรและเลือดลักษณะที่มันยากอยู่แล้วไอ้เรื่องสีเนี่ยถ้าโดนนะสีม่วงฮะเสร็จเลยบนอิสราเอลจบถ้าเราบอกว่าไอ้ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยทำดำเป็นฉลาดนะสีม่วงไปหามาดิแม่เราเนี่ยแหมยังจะมีหลายสีแล้วจะไปเลือดก็มีเนี่ยมีวันสีอะไรก็ไปเชื่อมาดิไอ้นะทำได้จะแม่เรานี่ว่าสีมันอะไรเราก็เลยไม่อยากพูดอีกแล้วบักรตุนสฟุระนบีมูซาบอกว่าอัลลอฮ์ตรัสไว้ว่าอินนะฮะบักรตุนสฟุระเป็นงูสีเหลืองสีเหลืองบางเล่มบอกว่าสีเหลืองเข้มนะคำว่าเข้มเนี่ยไม่รู้เอามาจากไหนของดิเรกนี่บอกว่าเข้มไม่มีนะสฟุระเป็นเหลืองสีก็เหลืองธรรมดาแต่คำว่าสฟุระเนี่ยเหลืองซาติอุลลาห์นะฮะแต่คำว่าซาติอุลลาห์เนี่ยที่น่าอุทธรซาติอุลลาห์นะฮะแปลว่าสีเหลืองที่ดูแล้วน่าภูมิใจน่าภูมิใจนะครับเขาใช้คำแล้วอ่ะต้องจะรู้ว่าเป็นนูนสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีเข้มเนี่ยหมายถึงว่าแก่สีแก่แต่คำว่าแฟกเกอร์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแก่แฟกเกอร์หมายถึงว่าชัดเจนเหลืองประจักษ์เหลืองมากและไอ้เหลืองว่านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้มนะเพราะถ้าหากว่าพูดถึงว่าเหลืองเข้มเนี่ยมันก็อาจจะเหลืองเข้มนี่ก็ไปทางน้ำส้มสีส้มใช่ไหมสีน้ำตาลอะไรเงี้ยในทางน้องนี่ก็เข้มมานะถ้าเหลืองเข้มตัวนี้ไม่ใช่เหลืองฟากเกอร์แล้วเนี่ยเหลืองแบบชัดเจนเนี่ยไม่ดูว่าเหลืองชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นในซอฮีบุคอรีบอกว่าตัฟซีรเนี่ยที่บอกว่าฟากเกอร์แล้วเนี่ยไม่ดูว่าไม่มีขาวเลย มันเหลืองอย่างเดียวแต่ชุรุนนาซีรินเมื่อใครเห็นเนี่ยก็จะมีความปิติยินดีตื่นใจเมื่อเห็นโลกไปบ้านนอกแล้วไปดูแค่ดูบางครั้งจะดูก็ไม่สนแต่บางครั้งจะเจอตัวสวยเนี่ยเมื่อเห็นแล้วก็พูดเลยว่าสวยมาละก็มันอันนี้ก็เหมือนกันใครเห็นก็จะมีความปิติยินดีหรือมีความดีจะมีความยินดีในความสวยงามของมันนะครับอันนี้ก็บอกแล้วว่าสีมันอะไรสฟรอไตว่าเหลืองอ่ะเหลืองธรรมดานะทำไมต้องบอกว่าเหลืองธรรมดาเพราะมีทัศนะหนึ่งจากอัลฮัสซันอัลบัสรีเขาบอกว่าสฟรอตรงนี้ไม่ใช่เหลืองสฟรอตรงนี้ไม่ใช่เหลืองอ่ะแล้วแปลว่าอะไรต้องโซดาไตว่าดำแต่ทัศนะนี้อุลามะไม่เห็นด้วยชัดเจนว่าตามสำนวนชัดเจนสฟรอนี่ไตว่าเหลืองไม่ต้องอธิบายว่าเป็นเรื่องอื่นแต่เขาก็มีเหตุผลนะในการที่จะบอกว่าเป็นสีดำฟาติอุลลาวนูฮ์ขาลิสไตว่าบริสุทธิ์เหลืองชัดชัดบริสุทธิ์ลาลาวนาฟีฮาซีวาลาวนูจิลดีฮะไม่มีสีอื่นในผิวในหนังนอกจากสีเหลืองนั่นแหละผมจะมีแต่สีเหลืองอย่างเดียวเอาบอกแล้วว่าสีมันยังไงقالوا ادع لنا ربك او موسى اي دعاء كيمن قبل انا اكلم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اي خاصك الله هي الله اكيد ما هي رونا ما هي وهو من تنين لينا ان البقرة تشابه علينا فأوتي เราไปดูเนี่ยไปแสวงไปหานี่นะแต่ชาบะฮะมันคล้ายๆในสายตาของเรานี่มันคล้ายๆกันดูไม่ออกว่าอันไหนแน่เนี่ยที่อัลลอฮ์ต้องการทำเป็นเครื่องเราก็ไม่เนี่ยแต่ชาบะมาดูมันคล้ายๆกันมันสับสนว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์นะมุตะดูนถ้าจริงถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์เราก็จะถูกนำสู่ความถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูแห่งความยากลำบากต่อพวกเขาเพราะนั้นขอโทษนะอยู่ตรงข้ามเราดูไม่เห็นลำบากเป็นการสร้างความยากลำบากให้แก่พวกเขาเองนะครับท่านนบีมูซาก็ได้นำคำตอบบอกว่าก็เลยนะฮูยะกูลอินนาบะกะเราะตุลลาซะลูนตุซีรุลอัรฎะวะลาตัสกิลฮัรซะمسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله ما يتركوا بطره وطواني لا ذلول ما يتركوا ما يتركوا بنكب ما يتركوا فيهم ما يتركوا فيهم كان تعيدين ما يتركوا بنكب هي تعيدين جريت النوى تعينا تعيدين لا เรียกว่าเหมือนวัวป่าฮะวัวป่าเป็นวัวอิสระเป็นวัวแข็งแรงจะมาบังคับใครจะมาขี่หรือบังคับให้ไถนาไถดินเนี่ยมันไม่ได้แม้แต่ลูนุนติตุซีรุลอัรฎะไม่ใช่วัวที่ถูกอบรมมาถูกสอนให้ไถดินตุซีรุลอัรฎะตุซีรไปว่าไถอัลอัรฎะดินไถดินไถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่หลังเนี่ยมันบอกว่าละตัสกิลฮัรซก็ไม่ได้ถูกสอนให้เขาได้อะไรทดน้ำให้นี่อะไรตัสกิลฮัรซตัสกิลฮัรซอะไรเนี่ยทดน้ำเข้านานี่ไม่ถือว่าทำกิจกรรมของวัวนาไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นวัวอิสระเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงอย่างดีจะมีอีกทัศนะหนึ่งเป็นทัศนะที่แปลกหน่อยนะเขาบอกว่าลาซาลูนเนี่ยนี่แหละลาซาลูนเป็นวัวที่ไม่ได้ถูกอบรมไม่ได้ถูกสอนให้เป็นวัวนะแต่เขาบอกว่าถึงนี้เนี่ยหยุดตุซีรุลอัรฎ์ แต่มันสามารถไถนาได้ทั้งดั้งดินมันไถนาได้นะแต่มันทดน้ำเข้านาก็ไม่ได้นี่ทศนะเนี่ยคืออยากจะบอกว่าวัวมันแปลกมันไม่เคยถูกสอนเลยให้ไถนาแต่มันไถนาได้ไอ้ไถนาได้เลยแต่เวลาจะทดลองเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ไม่เป็นมันแปลกกับวัวมันแปลกแต่ทศนาเนี่ย เป็นทศนาที่อ่อนแอเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้ในอยู่ที่สำนวนอุลามะฮ์ที่เขาบอกว่าลาซาลูนตุซีรอัลเนี่ยเป็นประโยคเดียวลาซาลูนไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกสอนไม่ได้ถูกเทียมให้ไปทำนานะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยคเดียวลาซาลูนไม่ได้ถูกบังคับให้ไถนามันก็ไถนาไม่เป็นแต่ท่านคนนั้นบอกว่าไม่ใช่มันไม่มีประโยคเดียวมันสองประโยคแล้วในโน้นมีอันหนึ่งตุซูรอัลนีอีกอันหนึ่งวาลาอุฮันนีอีกอันหนึ่งแล้วในโน้นไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกสอนไม่ได้ถูกเทียนทั้งนั้นไม่ได้ถูกสอนนะแต่ตุซูรอัลบะแต่มันไถนาได้เป็นแต่ทศนานี่ไม่น่าสนใจเพราะมันอ่อนนะครับในด้านภาษาด้วยนะครับฉะนั้นที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าวัวตัวนี้ไม่ได้ถูกสอนให้ไถนาไม่เป็นทดน้ำก็ไม่เป็นตัสตีเนี่ยทดน้ำอัลฮัรฟตัสตีอัลฮัรฟฮัรฟแปลว่านะฮะแปลว่าดินที่ปลูกไอ้ตึกที่ปลูกพืชแล้วเนี่ยต้องการทดน้ำเข้านานี่นะมันก็ไม่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมนะมุสลิมมาจากอะไรมาจากบริสุทธิ์มุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมไอ้ว่าอะไรอัสสลามุอะลัยกุมไอ้ว่าอะไรแปลว่าสันติใช่ไหมคำว่าสันติเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอันตรายใดๆจะประสบกับท่านเมื่อเราบอกว่าอัสสลามแปลว่าเราเนี่ยกับท่านนี่นะไม่กับท่านจะไม่รับอันตรายกับฉันเลยมุสลิมเนี่ยสลามเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามีสันติประกาศสันติว่าท่านกับฉันนี่นะจะไม่ประสบปัญหาจะไม่ประสบอันตรายนี่สัญลักษณ์ของมุสลิมนะเช่นเดียวสลามสลามแปลว่าให้สลามใช่ไหมให้สลามไม่ถึงว่าให้คำยืนยันว่าจะไม่ประสบอะไรที่เป็นอันตรายอะไรที่เป็นข้อตำหนิมุสลิมนี่หมายถึงว่าปราศจากหรือไม่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่เรียกว่าข้อตำหนิมุสลิมบริสุทธิ์สมบูรณ์ลาชีอะฮ์ฟีฮาหมายถึงว่าไม่มีสีอื่นตามที่อุลามะฮ์เขาได้ตัฟซีรกันลาซาลูนไปว่าไม่เคยทำงานเหมือนวัวป่านี่ไม่เคยทำงานเลี้ยงอย่างกินอย่างเดียวเหมือนบางคนเนี่ยก็ชอบเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่กินแต่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเหมือนเลี้ยงวัวเห่ามาเลี้ยงที่บ้านอ่ะบางคนเลี้ยงเนี้ยแต่นี่เลี้ยงวัวไม่ได้ใช้วัวจะได้ไถนาเลยแล้วมันหลานไม่เคยทำงานตุฟิรุลอัรฎอัยตะฮรุوقيل ان اني في اعتباد له مسلم اي من العرج والعيوب مسلم براسته ไม่ขาดอวัยวะไม่มีข้อตําหนิใดๆเลยมุสลิมก็แต่ว่าอบูลอาลียะห์ได้มีทัศนะคําว่ามุสลิมนี่แปลว่าปราศจากข้อตําหนิใดๆลาชีอะฮ์ฟีฮาตรงนี้ลาชีอะฮ์ฟีฮาชีอะฮ์เนี่ยแปลว่าเพราะคำว่าลาเชียนี่เนี่ยลาเชียอันเนี้ยไม่ใช่คำเดียวนะลาเนี่ยคำหนึ่งและเชียเนี่ยคำหนึ่งนะแต่คำว่าเชียแปลว่าอะไรเชียแปลว่าลาวนแปลว่าสีไม่มีสีอื่นไม่มีด่างไม่มีสีอื่นที่จะมาทำลายความสวยงามความเรียบร้อยความสง่างามของสีเหลืองของมันนะเพราะถ้ามีด่างมีด่างนึงก็บางครั้งก็อาจจะไม่ดูน่าจะดูไม่สวยนะคือคนแม่เชื่อแต่สีไม่มีสีอื่นเลยเรียบร้อยสมบูรณ์ต ะครับอันนี้จะเป็นคำแปลของบรรดาอัสสลัมนะครับนาจีรไม่มีสีอื่นใดๆไม่มีด่างที่จะตำหนิความสง่างามของมันตอนนั้นจิตเป็นหักพวกเดลิเวอร์บอกเดี๋ยวนี้แหละบัดนี้แหละท่านได้นำความจริงท่านได้นำความชัดเจนกับเราแล้วแม่ยังจะเป็นยังจะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอิมามบันเซเล่าบอกว่าที่เขาบอกว่าอัลอาห์มะจีตบินักเดี๋ยวนี้ละบัดนี้ละเอาความจริงมาหรือเอาความชัดเจนมาเล่าให้เราแล้วเขาบอกว่ากว่าจะไปหานะไปหาวัวมีลักษณะแบบนี้ จะมีวัวตัวเดียวในหมู่ชนของบริษัทที่มีลักษณะแบบนี้บางรายงานบอกว่าเป็นวัวที่อยู่กับเด็กกำพร้าบางรายงานก็บอกว่าเป็นวัวที่อยู่กับคนที่ทำความดีกับพ่อแม่บางรายงานก็พูดอย่างอื่นแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าก็ไปต่อรองว่าจะขายเท่าไหร่หลายรายงานบอกว่าจะไม่ยอมขายเว้นแต่ต้องชั่งน้ำหนักเท่าน้ำหนักเนี่ยทองคำนั่นคือราคาของมันผมก็ไปฟ้องตัวมูซาบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาขนาดนี้ในมูซาก็อยากถามนักอยากสักชอบจังเลยอ่ะก็ต้องซื้อดิพอตอนแรกจะไปซื้อวัวไหนมันก็ใช้ได้ใช่ไหมก็นี่ไปถามนี่ก็อยากถามนี่แต่ต้องซื้อแต่บางคนก็ต้องซื้อเพราะแต่บ้าหัวเขาก็เชื่อว่ามาแค่ดูยาสารุนว่ามาแค่ยาสารุนเพื่อจะไม่ทำแต่ในจังหวะนี้เขาไม่อยากจะทำทำไมไม่อยากจะทำก็มีสองฝ่ายมีฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฆ่าและมีฝ่ายที่เป็นผู้ฆ่าไอ้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ฆ่านี่ไม่อยากจะเชื่อเพราะอะไรเพราะมันแพงนะไอ้ฝ่ายที่เป็นผู้ฆ่านี่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันเพราะอะไรเพราะรู้ว่ามันมีงานมันมีเรื่องมันต้องโดนว่ามาเล่าว่ามาฆ่าด้วยเพราะรู้มันอึดเนี่ยมันอึดอัดไม่อยากจะทำทั้งนั้นที่ไม่อยากเชื่อก็ไม่ทำแล้วนะครับมีพวกเดินอยู่สไลเห็นไหมในธรรมนองเนี่ยเราจะเห็นว่าที่อัลลอฮ์เล่าเกี่ยวกับเรื่องบรรดาอิสราเอลความดื้อของบรรดาอิสราเอลเนี่ยเพราะอะไรให้แสดงถึงประเด็นนะอันนี้จะประเด็นนี้ดีมันมีการตำหนิเนี่ยคือเราอ่านแล้วรู้สึกว่าอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ตำหนิพวกนี้ตำหนิเพราะอะไรอ่ะเขาถามมากไม่ปฏิบัติทันทีไม่มีความรวดเร็วในการปฏิบัติคำบัญชาแล้วฟังแล้วก็ยังจะมาถามอีกฟังก็เลยมาซักฟอกอีกเนี่ยอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่พอใจมันก็จะให้เห็นว่าความประสงค์ในการที่จะเล่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาที่มีจุดยืนในการที่จะท้าทายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่าทำเหมือนบรรดาอิสราเอลนะอัลลอฮฺสั่งอะไรก็ชักช้าอย่างนี้อย่างนะเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงตำหนิและไม่ชอบนะครับอามาและเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ตอนแรกเลยตอนแรกเลยก็มีคนฆ่าคนอามาบอกว่าอินกอตัลตุมนัฟซันพวกเจ้าจงดำลึกขณะที่พวกเจ้าคุมหนึ่งหรือมีคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าได้ฆ่าคนหนึ่งชีวิตหนึ่งฟัดดาระตุมฟัดดาระตุมก็ตกเถียงกันต่างคนต่างต้องการตัวเองว่าฉันไม่ได้ฆ่าในรายงานของอิบนาอับบาสบอกว่าตัวหนึ่งของบรรดาอิสราเอลเนี่ยเขาเห็นประชาชาติของบรรดาอิสราเอลเนี่ยดื้อกับท่านนบีมูซามากฝืนกับนบีมูซามากก็อยากจะแยกตัวจะได้ให้ท่านนบีมูซาเนี่ยเวลาจะดูบรรดาอิสราเอลเนี่ยให้รู้ว่ามีกลุ่มนึงนั้นไม่เห็นด้วยกับพวกนี้พวกที่มันวุ่นวายที่มันสร้างความปั่นป่วนในสังคมก็แยกตัวไปสร้างหมู่บ้านและหมู่บ้านมันมีรั้วเลยแยกตัวเลยและผู้อื่นไม่เอามารวมด้วยมันไม่ไหวฝืนปฏิเสธนบีมูซาเดียวเราไม่อยากให้นบีจะเข้าใจว่าเราเหมือนเขาก็แยกตัวและพวกนี้บอกว่าประกาศเลยว่าจะเปิดประตูเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจะเปิดประตูตอนเช้าและจะปิดตอนค่ำจะเปิดตอนเช้าและปิดตอนค่ำไอ้กลุ่มนู้นไอ้กลุ่มพวกเลวๆนะ คุณรู้ไหมนะที่มีที่มีครอบครัวนี่ที่ไปฆ่าลุงหรืออ่างไปฆ่าเสร็จแล้วก็เอาศพไปวางหน้าประตูหมู่บ้านนู้นฮะแล้วมาเฝ้าอยู่หน้าหมู่บ้านพอเปิดประตูตอนเช้าบอกว่านี่พวกเอ็งเนี่ยเป็นคนฆ่าคนนี้พวกเอ็งเนี่ยเป็นคนฆ่าคนนี้เป็นฆาตกรบอกว่าไม่ใช่เลยเราเนี่ยจะปิดประตูตอนเช้าแล้วจะเปิดประตูตอนค่ำเมื่อเราไม่รู้เลยนี่มายังไงไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องก็ตกเถียงเลยเถียงไงนี่บอกว่าพวกเองเป็นคนฆ่าไอ้นี่บอกว่าเราไม่ได้ฆ่าก็ไปหาท่านนบีมูซาอิบรอฮีมป้องกันตัวเองว่าเราไม่ได้ฆ่าใช่ไหมวันละหุ่นมุขริจุนมาคุณตุ่มตัดตุ่มและอัลลอฮฺจะนำเปิดเผยมาซึ่งสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยปกปิดไว้วันนั้นมุขริจุมาคุณตุมตัดตุมมุขริจุเปิดเผยมาจากข้าราชการเปิดเผยเอาออกมาเอาออกมาซึ่งคุณตุมตัดตุมสิ่งที่พวกเจ้าได้ปกปิดเนี่ยไม่ได้เปิดเผยเนี่ยเราก็จะเปิดเผยให้ฟะกุลละดีบูบิบาดิฮะเราก็ได้บอกก็ได้บัญชากับพวกเขาว่าอิบริบูตีเขาอิบริบูพวกเจ้าต้องตีหูเขาคำว่าหูตีเขาดีบางทีด้วยส่วนหนึ่งของหัวตัวนั้นนะเอาส่วนหนึ่งของหัวตัวนั้นมาไปตีคนนี้แหละที่ตายแล้วส่วนเนี้ยในคุรอานบอกว่าดีบางทีส่วนหนึ่งไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่ในคำดีตาวราหรือในคำดีกาก็จะมีบางรายงานบอกว่าหางบางรายงานก็บอกว่ากระดูกบางรายงานก็ยังอื่นในตรงนี้เราก็ไม่ต้องเครียดและไม่ต้องเคร่งมากว่าส่วนไหนนะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเลยว่าเชื่อกุรบานเนี่ยเอาอันนี้เอาอันนี้มาทำไมจะนี่เวลาตีเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่ใช่มันไม่ได้ระบุเราก็ไม่ต้องเคร่งไม่ต้องแสวงหาอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เราพูดอยู่ตลอดนะสิ่งที่ศาสนาสิ่งที่คุรอานและซุนนะห์ให้รายละเอียดเนี่ยควรที่จะให้ความสนใจสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ระบุรายละเอียดเราก็อย่าให้ความสนใจหมายถึงว่าอย่าเคร่งครัดมากในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ให้รายละเอียดกะซาลิกะยุฮยิลลอฮุลเมาตะฉะนั้นละการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฟื้นคืนชีพคนตายอัลเมาตะคนตายคนที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะในทำนองนี้แหละอัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพคนตายวายูรีกุมอายาตีฮิและจะแนะนำหรือจะให้มีสัญญาณแก่พวกเจ้าละอัลลอฮ์คุณแต่ตนุนจะได้พวกเจ้ามีเข้าใจในหนังสือของอิบราฮิมคุณของดีเรกมันมีข้อผิดพลาดก็อยู่ในทำนองของท่านนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องมูอ์ดิซาใช่ไหมเขาบอกว่าในทำนองนี้แหละอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพคนตายอ่ะนะและให้สัญญาณแก่พวกเจ้าระหว่างสองเล็บพ่อเลยสองเล็บเขาบอกว่าการลงโทษต่อฆาตกรนะคือการลงโทษต่อฆาตกรนี่นะในกุรอานอัลลอฮ์ได้บอกไว้ولكم من سورة البقرة لا ولكم في القصاص حياة كان دي เราลงโทษฆาตกรเนี่ยมันเป็นการมีชีวิตมันเป็นการให้ชีวิตมันเป็นการให้ชีวิตเพราะอะไรคนฆ่าและถูกลงโทษนี่นะมันเหมือนกับรักษาชีวิตคนอื่นที่ยังมีอยู่เพราะถ้าฆาตกรฆ่าไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้ลงโทษนี่นะมันก็อาจจะฆ่าอีกทีหนึ่งสองสามเรื่อยๆก็ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยก็อาจจะประสบเหมือนคนแรกที่ตายที่ถูกฆ่าไปอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าและคุณเป็นกษัตริย์ชายาสำหรับพวกเจ้าการลงโทษฆาตกรนี่มันเป็นชีวิตสำหรับพวกเจ้านี่เลยเจ้าเรื่องนี้มันใส่ระหว่างสองเล็บแต่หมายถึงว่าเนี่ยในทำนองเนี่ยสัญญาณที่ไล่มาเนี่ยการลงโทษคือการที่ท่านนบีมูซาลงโทษฆาตกรแต่ไม่ได้บอกไม่ได้ชี้ไม่ได้เล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการฟื้นคืนชีพจริงๆ คือในประโยชน์ของดิเรกเนี่ยของไดยินเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิเสธชัดเจนนะแต่ระหว่างสองวงเล็บเนี่ยมันจะสร้างความเข้าใจและเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นข้อตำหนิในหนังสือของเขาอะเรื่องบิดเบือนหรือเรื่องการสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับมอดิจัดแต่ต้องเรียนนะว่าเขานี่ไม่ได้ปฏิเสธมอดิจัดเสมอนะไม่นะในเรื่องนี้เขาก็ยอมรับในมอดิจัดชัดเจนแต่ส่วนมากในมอดิจัดที่ตีความได้เขาจะตีความและในเรื่องล่าสุดเนี่ยเขาก็แก้ไปเยอะนะแต่มีบางเรื่องเล็กๆน้อยๆหนึ่งเรื่องเนี่ยเล็กๆน้อยๆเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ชัดเจนในว่าปฏิเสธแต่ก็ประโยคเนี้ยระหว่างวงเล็บเนี่ยที่มากล่าวตรงนี้เนี่ยมันก็จะสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะคาดเคลื่อนอาจจะให้คาดเคลื่อนจึงไม่น่าจะระบุตรงนี้พอที่ชัดเจนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าตีมันเนี่ยตีทำไมถ้าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตีทำไมตีแล้วเราบอกว่าตีแล้วเนี่ยคาซาลิกะเช่นนั้นแหละยุฮีลาโมซาอัลลอฮ์จะพูดถึงยุฮีให้ลุกขึ้นให้มีชีวิตซึ่งคนตายวายุรีกุมอายาติและให้พวกเจ้ายุรีกุมพวกเจ้าคือบรรดาอิสราเอลให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณไม่ถึงว่ามหัศจรรย์อายาติเนี่ยแปลว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์ชัดกว่าพวกของมายินี่ก็แปลว่าสัญญาณของนักเรียนตอนนั้นก็แปลว่าสัญญาณแต่ว่าเป็นมหัศจรรย์เนี่ยมันจะเรียกว่าเพราะอายะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งใหญ่ตรงนี้คืออะไรเราบอกว่าจะให้พวกเราเห็นสิ่งยิ่งใหญ่คืออะไรคือการที่ให้คนนี้เนี่ยตื่นมาแต่เป็นคนใดเนี่ยตื่นมาละอัลละกุมตาซีนูนจะได้พวกเราเนี่ยใช้ปัญญาคิดนะและทำไมเรื่องนี้เราต้องเน้นในว่าเป็นมหัศจรรย์เป็นเรื่องใช่ถ้าเราแปลเรื่องนี้เรื่องสุรษเรื่องบักรารเรื่องตีเนี่ยว่าไม่มีมหัศจรรย์ไม่ได้ฟื้นคืนชีพนะเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปความยิ่งใหญ่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงที่ว่าตัวนึงกลายเป็นเรื่องเลยและที่สร้างเรื่องนี้คือใครอ่ะมนุษย์อิสราเอลใครเป็นเรื่องที่สร้างเรื่องนี้คือมนุษย์อิสราเอลพอเรื่องการเชื่อตัวเหมือนกันเชื่อกุรบานเหมือนเราไม่ใช่เชื่อกุรบานถึงอีกอย่างก็เชื่อกุรบานก็เป็นเรื่องเล็กเชื่อก็เชื่อก็จบแต่นี่กลายเป็นเรื่องและเขาเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องคนบางคนสร้างเรื่องในการที่ดื้อกับอัลลอฮ์ในการที่ไม่เคร่งครัดหรือไม่รวดเร็วในการปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกระบุในอัลกุรอานเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ระบุเรื่องราวของการดื้อของบรรดาอิสราเอลและเอาเรื่องมาสัจจะมาระบุตอนท้ายเพื่อให้เข้าใจว่าดูสิเรื่องดื้อของบรรดาอิสราเอลมันกลายเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากกว่ามาสัจจะของวัวที่เอาส่วนหนึ่งของวัวเนี่ยไปตีนะและฟื้นคืนชีพเนี่ยอัลลอฮ์ได้ระบุในอายะเดียวอันนี้เดียวแต่เรื่องความโง่เขาการดื้อของมนุษย์เนี่ยกี่อายะเนี่ย4-5อายะให้เห็นว่าเนี่ยนิสัยนิสันดานของมนุษย์เลวร้ายขนาดนี้และเลวถึงขั้นที่อัลลอฮ์ตำหนิว่าถึงเรื่องนี้เนี่ยจุดเสด็จสุดท้ายนะจบแล้วนะจบละจบละโดยมนุษย์เนี่ยแต่อัลลอฮ์นั้นจบละثم قست قلوبكم من بعد ذلك قال انهم نيلوا انا قست قلوبكم هو كيفون جوكتاني كنكدان كنكدان فهي كالحجارة ثم وكيفون جوكتاني بانن من قلهم اوهو يبتيب ينين يسدان واه بنا إسرائيل يبحان في لكن طانة يوكب كان تصاب كيوكب การบัญชาการสั่งสอนให้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ผ่านไปแล้วนั้นหลายครั้งหลายคราวตกหมดช่างไม่ได้เลยฟะฮียะกัลฮิญาเราะฮ์ซุนเป็นหัวใจเหมือนก้อนหินกัลฮิญาเราะฮ์เอาอัชฮัดกัสวะหรือมันกระด้างมันแข็งกว่าก้อนหินด้วยซ้ำการตั้งมีการประนามแบบนี้นี่แหละครับคือจุดสำคัญที่เกี่ยวกับซูเราะห์เนี่ยเพราะอะไรเ ขาเรียนราวเรื่องประวัติของบรรดาอิสราเอลนี่นะจะมาที่หลังนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่มันจะมีบทบัญญัติมากมายแต่สิ่งสำคัญที่ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อยากจะให้บรรดามุมินมุ่งมั่นว่าบทบัญญัติที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่อัลเลาะห์สั่งสอนทำอย่างนี้ทำอย่างนี้รายละเอียดนี่แค่นี้ให้ทำอย่างนี้อย่าทำเหมือนบรรดาอิสราเอลดูสิอัลเลาะห์แค่สั่งเชือกวัวตัวนึงอ่ะนะวัวตัวนี้ว่าเป็นเรื่องเลยเพราะต่อมาในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมีเรื่องเกี่ยวกับตลาดเกี่ยวกับการหย่ามีเรื่องเกี่ยวกับมรดกมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรหลายเรื่องฮะก็ยังจะเป็นการเป็นการเกิดไว้นะวันนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกเจ้าโอบรรดามุสลิมในยุคก่อนที่เขาเคยทำยังไงนะอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อวัวตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะแล้วเราบอกว่าภายหลังเรื่องนี้นะเรื่องนี้ทำให้หัวใจของบรรดาอิสลามแข็งกระด้างก็หมายถึงคนที่ได้ยินคนที่ฟังคำบัญชาคำสั่งสอนของอัลลอฮ์และรอซูลและไม่ปฏิบัติจะทำให้หัวใจของเขาเนี่ยแข็งกระด้างแข็งกระด้างอัลลอฮ์ได้ประนามลักษณะหรือสภาพของหัวใจบรรดาอิสลามเอาอัชดุกัสวะหรือมันอาจจะกระด้างมันแข็งกว่าหินโดยซ้ำว่าอินนามินัลฮิจาระติละมายะตะฟัจญะรุมินฮุลอันฮารแท้จริงในบรรดาก้อนหินนี่นะจะมีส่วนหนึ่งจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะแตกซึ่งมีสายน้ำมีแม่น้ำที่จะพุ่งไหลออกมาจากก้อนหินนั้นจากภูเขาลูกใหญ่นะซึ่งก็จะมันก็จะแตกมาแล้วจะมีน้ำไหลมาเนี่ยน้ำตกอ่ะน้ำตกที่มันไหลมาเนี่ยกลายเป็นแม่น้ำกลายเป็นสายน้ำทั้งนี้เป็นก้อนหินนะแล้วบุกไปดูที่หินนั้นมันแข็งขนาดไหนภูเขานี่มันใหญ่โตมันแข็งขนาดไหนแต่ก็มันแตกได้มันมีน้ำตกไหลมาได้มันแตกได้แต่พวกนี้เนี่ยอย่างพวกบรรดาอิสลามมันแข็งมันกระด้างกว่าก้อนหินว่าอินนามินฮาละส่วนหนึ่งในบรรดาก้อนหินเนี่ยนั่นมันชักตกมันแตกมาฟอครูจุนีว่าแล้วมีน้ำมันจะพุ่งออกมาเป็นตาน้ำว่าอินนามินฮาละมีส่วนหนึ่งในบรรดาก้อนหินเนี่ยมันจะตกลงมามันขัดเชื่อที่เราด้วยความเกรงกลัวต่อ Allah سبحانه และ تعالى ความเกรงกลัวต่อ Allah سبحانه และ تعالى สิ่งที่เราเห็นในธรรมชาตินะเราต้องเข้าใจเราต้องสักข่าวสิ่งที่มันเกิดในธรรมชาติฝนตกหรือแผ่นดินไหวหรือมีอะไรที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ Allah กำหนดไว้เป็นสิ่งที่ Allah กำหนดไว้แต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นทั้งนั้นเนี่ยมันกำหนดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี่นะอาจเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกในอะไรไม่มีการยืนยันว่าหินบางก้อนที่มันจะลงที่มันจะตกลงมานี่นะหล่นมาเนี่ยมันหล่นมาเนื่องจากว่าเกรงกลัวแล้วกลัวแล้วสุภาพมันวัดได้ในอะไรหนึ่งที่สุรัตอัลอิสราالله ذي بابا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه من يسين من فيما وانت من فيما يسبح بحمده تأسن سوان سبدي طعمه من يسين من فيما وانت ما سورة الرحمة والأرض والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان نجم داو داو والشجر تنمي yes judan มันจะสยูดมันจะกราบยังไงเราก็ไม่รู้มันกราบยังไงเราก็ไม่รู้มันมีความรู้สึกแต่ที่แน่นอนเนี่ยมันมีความรู้สึกของมันระดับมันนะมันมีอันนี้อายะห์ยืนยันว่าอัลลอฮุบิฆาฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะไม่ทรงเถื่อต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันเพราะไม่ถูกต้องใบหินเขาจะทำเมื่อเฉยซึ่งไม่เหมาะก็ทำเมื่อเฉยก็เฉยเมื่อใช่เฉยเมื่อใช่ป่ะพวกเฉยเมื่อเฉยเมยนี่นะรู้แต่เฉย ใช่ไหมอย่าร้องผิดไม่ใช่ร้องผิดหมายถึงว่าไม่รู้ชั่วคราวฉะนั้นน่ะเผลอเนี่ยเหมาะกว่าเพราะเผลอนี่นะคือทำเรื่องและเรื่องอื่นที่มีอยู่ในใกล้ๆเนี่ยเผลอไปถ้าเกิดว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้แต่ชั่วคราวไม่ใช่ไม่รู้ตลอดนะไม่รู้ชั่วคราวว่าสำหรับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แต่อัลลอฮ์ไม่เผลอนะครับไม่ชงเลยพูดถึงว่ามันละเอียดกว่าคำว่าเผลอเนี่ยละเอียดกว่าคำว่าร้อฟิลเพราะคำว่าร้อฟิลนี่มาจากร้อฟละนี่หมายถึงว่าการที่ไม่รู้ชั่วคราวการที่ไม่รู้ชั่วคราวนะครับเผลอต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอัลลอฮ์ไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำต่อมาก็จะเป็นผลที่เกิดในประวัติศาสตร์ของบรรดาอิสราเอลเรื่องที่ผ่านไปแล้วในสมัยท่านนบีมูซาทั้งสิ้นทั้งหมดนะสมัยท่านนบีมูซาหมดเห็นนบีมูซาเห็นมุอจิซาตมหัศจรรย์ได้ยินคำบัญชาของอัลลอฮ์นบีมูซาได้ถ่ายทอดสดเลยนะทั้งนั้นมีความกรุณาจากอัลลอฮ์ขนาดนี้แต่ก็ยังปฏิเสธอัลลอฮ์ก็เลยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดและบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมนะบอกว่ามีขนาดบรรดาอิสราเอลสมัยนั้นสมัยนบีมูซายังมีชีวิตอยู่ตัวเราและคำบัญชาของเราเนี่ยลงมาสดๆนี่นะยังปฏิเสธและพวกเจ้าโอ้บรรดามุสลิมีนหวังว่าพวกยิวเนี่ยที่อยู่ในยุคนั้นในยุคสมัยท่านนบีเนี่ยที่ห่างจากนบีมูซาเป็นพันปีนะหวังว่าพวกยิวเนี่ยจะศรัทธาให้พวกเจ้าหรือเหมือนกับว่าสำหรับยิวนะอย่าหวังมากสำหรับยิวนะอย่าหวังมากโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะดื้อดึงเหมือนบรรดาอิสราเอลในยุคก่อนอัลลอฮ์บอกว่าอัฟตัตมาฮูมีความหวังนะมีความโลภที่จะให้เขาศรัทธาที่เขาอิมานหรือเขาศาสนาอิสลามให้แก่พวกเจ้าหรือว่าพวกแกนั้นสรีกุมนุ่มทั้งนั้นที่มีกลุ่มในพวกบรรดาอิสราเอลในยุคก่อนนะยัสมาฮูละกะลามัลลอฮ์จะได้ยินคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุ่มไม่ยูฮาริบูนละบิดเบือนมีรายงานจากสหายท่านหนึ่งและกับเดินท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้สำหรับหนุ่มหนึ่งในบ้านอิสราเอลที่ท่านนบีมูซานำไปยังภูเขาอัตตูรและเขาบอกกับนบีมูซาบอกว่าโอ้นบีท่านขึ้นภูเขาอัตตูรเนี่ยท่านก็คุยกับอะไรคุยคนเยอะเอาขอได้ยินมั้งนบีมูซาก็อันนี้รายงานเรื่องแต่ไม่มีในคุรานนะแต่สหายและแต่เดินบางท่านนบีมูซาก็บอกว่าเอากราบสุญูดแล้วนบีมูซาบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะกล่าวกับฉันเนี่ยพวกเจ้าจะได้ยินคำดำรัสของอัลลอฮ์อันนี้ทัศนะหนึ่งนะบอกว่าจริงที่อัลลอฮ์บอกว่ายัสมาอูนะกะลามัลลอฮ์พวกเขาได้ยินคำดำรัสของอัลลอฮ์เสียงอัลลอฮ์จริงๆนะถ้าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้แปลเรื่องนี้จริงแล้วนะแสดงว่าอัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าหวังว่ายิวมันจะศรัทธาหรือทั้งเรื่องในสมัยนบีมูซานั้นมีกลุ่มนึงนะได้ยินเสียงอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์สั่งยังไงนะซุ่มไม่ยูฮาริฟูนะได้ยินอัลลอฮ์กล่าวแล้วได้ยินอัลลอฮ์แล้วเนี่ยพอตอบนบีมูซาบอกว่านี่อัลลอฮ์สั่งอย่างนี้ไม่ใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งอย่างนี้เลยยูฮาริฟูนะบิดเบือนบอกว่าขณะที่ได้ยินเสียงอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์นี่นะเขากลับบ้านแล้วนี่เปล่าไม่ใช่อย่างนี้นี่ขนาดสดๆแล้วนะแล้วได้ยินเองเลยนะยังปฏิเสธแล้วพวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงซุ่มไม่ฮาริฟูนะบาดีมาตัวหลังที่ได้ยินแล้วเข้าใจแล้วสมบูรณ์แล้วบาดีมาก็รู้ใช้ปัญญาเข้าใจแล้วก็ยังบิดเบือนว่าหุ่นยาละมุนดังที่เขารู้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและพวกเจ้าโอ้บรรดามุสลิมจะมีความหวังว่าอยู่ในยุคนั้นจะศรัทธาจะเข้าอิสลามกระนั้นหรือเอ๊ะอายะห์เนี่ยเราจะเข้าใจหรือว่าอัลลอฮ์บอกว่าปิดเลยอย่ายูไม่เข้าอิสลามในเปล่าเราแต่อัลลอฮ์อยากจะบอกว่ากับพวกยูที่มีลักษณะแข็งกระด้างนี่นะ เหมือนเหมือนลูกก่อนเหมือนบรรพบุรุษของเขาปรากฏว่าใช่น้อยครั้งนะครับที่จะได้ที่จะได้ยินว่ายิวเข้าอิสลามสมัยท่านนบีเนี่ยเห็นสดๆเลยอุลามะห์ใหญ่เลยในหมู่ชนของยิวที่เมืองมะดีนะห์มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชื่ออับดุลลาห์อิบนุสลามอุลามะห์ผู้นำเลยมาท่านนบีว่าท่านนบีไม่ไหวในเตารอนฉันอ่านว่าท่านเป็นนบีฉันต้องเข้าอิสลามผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนอยากจะรู้ว่าพวกยิวเนี่ยจะว่ายังไงท่านนบีก็ให้แอบอยู่ในห้องหนึ่งและเรียกชาวยิวของมะดีนะห์นี่มากันหมดและถามชาวยิวบอกว่าว่ายังไงอับดุลลาห์อิบนุสลามเนี่ยเป็นยังไงโอ้อับดุลลาห์อิบนุสลามเป็นอย่างนี้เลยอุลามะห์เราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นคนดีเยี่ยมสุดยอดฮะสุดยอดของเรานบีก็เรียกอับดุลลาห์มีสลามออกมาอับดุลสลามออกมาก็บอกว่าฉันชาดาวันลาอิลาฮิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่เลวที่สุดในหมู่พวกเราไอ้เนี่ยเลวที่สุดเลยมันไม่ทันเลยไม่ต่างกันเลยไม่ทันแต่ก่อนนู้นดีเดี๋ยวนี้เลวมากเลวมากอันนี้เหตุผลไหมไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลในรายงานเนี่ยนบีถามนบีถามพวกเยอะว่าเวลาเดินก็เขารู้นะว่าเป็นใครเนี่ยเป็นคนที่ดีสุดเป็นลูกหลานคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราและหลังที่อิสเข้าประกาศอิสลามเขาแล้วเนี่ยเขาจะประกาศอิสลามแล้วเขาบอกว่าฉันรู้นะว่าเป็นฉันนี่นะเป็นคนเลวที่สุดและเป็นลูกหลานคนเลวที่สุดในหมู่พวกเราก็พิจารณากันแล้วกันอันนั้นไม่บอกเรื่องหวังจะหวังหรือว่าพวกอย่างนี้เนี่ยจะสะท้านต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอิจานักบุญนาฬิกาอามันมุกาลอามันเนี่ยความเลวของพวกยิวนะถ้ามันพบบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมบอกว่าเรารู้ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นศาสนทูตเป็นรอซูลเรารู้เพราะในเตารอของเราเนี่ยมีระบุเจเลยลักษณะของนบีมุฮัมมัดนี่เป็นยังไงแต่เราจะไม่ศรัทธาเพราะนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลสำหรับพวกเจ้าสำหรับพวกอาหรับอย่างเดียวพวกนี้นะที่พูดอย่างนี้นะอิดะฮ์ฮะนาบางดุมอิละไปอยู่ด้วยลำพังกับพวกมันนะอิดะฮ์ฮะนาบางดุมอิละบางไปอยู่ด้วยกันไปคุกคีกับพวกมันกันเองนะก็อยู่พวกมันเองมันก็โต้แย้งกันบอกว่าอัตุฮัดดิโซนะฮุมบิมาฟะตะฮัลลอฮุอะลัยกุมจะเอาเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดเผยให้พวกเจ้าเอาลักษณะของนบีมุฮัมมัดที่มีระบุในเตารอตที่อัลลอฮ์เปิดเผยพวกเจ้านี่ไปบอกพวกเขาทำไมไม่ใช่นั่นเนี่ยหรือพวกมุสลิมเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปโต้เถียงไปแย้งหรือไปฟ้องพระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะอะไรพวกเขารู้กันนะว่าเรื่องจริงเนี่ยความจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ไหนบอกว่าอิชานะเรื่องจริงที่เกี่ยวกับลักษณะมุฮัมมัดเนี่ยไปบอกพวกเขาดิเขาจะไปบอกคนนี้เขาจะรู้ว่าเขายอมรับว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลแล้วไม่ใช่ยอมรับแล้วปฏิเสธอย่างเดียวนะไม่ใช่ไอ้ความจริงเนี่ยปกปิดไว้จะได้คนไม่รู้ว่าเขาเนี่ยปฏิเสธความจริงหรือปฏิเสธสัจธรรมอัตุฮัดดิตูลาอุมไปเล่าไปโบไปพูดในเรื่องที่เราเปิดเผยฟะตะฮัลลอฮุอะลัยฮิวะฮะดีคุมจะได้พวกเขานี่มาโต้เถียงมาแย้งกับพวกเจ้าอินดะร็อบบิกุมนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอะฟะลาตะกิลูไม่มีสมองไม่มีปัญญาใช้หรือไอ้พวกเจ้าเนี่ยยิวเนี่ยยิวมุสลิมไม่ใช่และลักษณะเหมือนยิวพวกที่มีบิดาที่ดื้อดึงกับสัจธรรมนะเจอหลักฐานนี่จะบอกว่าอย่างชัดเจนว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่ศาสนาคนที่บิดเบือนศาสนาเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างนี้แต่ฮะลุซุนนะห์นี่ไม่ใช่นะหลักฐานที่จะโต้ตัวเองหลักฐานที่จะว่าตัวนี้ก็จะพูดไว้ถึงแม้ว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะโดนตัวเองและยอมรับว่าตัวเองผิดเขาต้องยอมรับเขาเป็นอัลมุสลิมนะอัลมุสลิมยอมรับว่าเรื่องนี้แบบผิดเลยที่ฉันเคยพูดนะแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยไปดูแลจริงเนี่ยจริงก็อย่าเก็บไว้ จะพูดถ้าจะพูดนี่นะพูดเดี๋ยวเขาก็รู้กันแล้วว่าเรามู่ว่าเราไม่ใช่อาติดไปติดไปนี่นะครับนี่สายยิวเนี่ยนี่สายยิวรู้ว่าความจริงอะไรรู้ว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยคือใครแต่พอไปคุยด้วยกันนี่บอกว่าเนี่ยไปพูดนะเนี่ยไปเปิดเผยไม่นั้นนะเดี๋ยวก็จะต้องเถียงเอาอะไรอาลามูนะอุลามะห์บางท่านบอกว่าเนี่ยคำพยากรณ์ที่อยู่ในไบเบิลและเตอร์ราอยู่ในอินจีลคำพยากรณ์ที่อยู่ในไบเบิลและเตอร์รานะมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของบรรดานบีที่ฝันถึงอนาคตเล่าเหตุการณ์อนาคตเนี่ยในเตอร์รายิ่งมีเยอะมากมายและเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในฮันมาจิดุนเนี่ยที่จะพูดที่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่สี่กันยามันจะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันจะสอดคล้องกับความจริงในศาสนาอิสลามของเรามีอยู่ในตัวอินทรีย์ในตัวเราของเขาเนี่ยคำแปลความต่างๆที่จะบ่งชี้ถึงอนาคตที่จะบอกที่จะพูดถึงความจริงในเรื่องอนาคตแต่เขาจะปกปิดไว้เหมือนเรื่องที่ท่านนบีมูซาพูดถึงนบีที่จะมาในยุคสุดท้ายตามภูเขาฟารอนภูเขาฟารอนเขาบอกว่านบีหรือศาสนาที่จะมาภูเขาฟารอนนี่นะคือนบีอื่นๆแต่ภูเขาฟารอนนี่นะเวลาไปอ่านในตัวเราเนี่ยมีบทหนึ่งบอกว่านบีอิสมาอีลเติบโตแถวภูเขาฟารอนภูเขาฟารอนนี่ก็คือมักกะแน่นอนเนี่ยไม่มีนบีหลังจากนบีอิสมาอีลที่เกิดและเทศนาในภูเขาฟารอนคือมักกะนะซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดอะลัยฮิสลามนี่เขาปฏิเสธทั้งนี้เป็นบทที่ยังมีอยู่มันไม่ได้อยู่ไม่ได้ถูกบิดเบือนนะแต่เขาบิดเบือนความหมายมีความหมายว่าภูเขาฟารอนนี่ไม่ใช่มักกะหรือที่จะเกิดในภูเขาฟารอนนี่ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดนะครับอัลลอฮฺก็บอกว่าอาวะลายานามูนเขาไม่รู้หรือว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรู้ยิ่งสิ่งที่พวกเขาปกปิดและสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยเขาไม่รู้หรือว่าไม่รู้อมยุนส่วนหนึ่งในพวกบรรดาอิสราเอลเป็นอมยุนเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นฮะเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นและอัลลอฮ์มูนอัลกิตาบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคัมภีร์และอัลลอฮ์มูนอัลกิตาบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคัมภีร์อัลกิตาบอิลลาอามานียะอิลลาอามานียะนอกจากเผลอฝันหรือเรื่องที่เขาฝันละเมออยากได้เผลอฝันไว้อะอุลามะบางท่านบอกว่าอามานีเนี่ยไปว่าเรื่องโกหกเรื่องเท็จนะเผลอฝันนี่หมายถึงว่าอะไรคือเผลอฝันเรื่องที่เขาสร้างจากความคิดหรือความเข้าใจของเขากันเองยังไงตีความด้วยจินตนาการของเขานี่มีเยอะในเตอร์ร้อนและอินจีล่ะเป็นเรื่องฝันเรื่องสัตว์เรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะแปลและตีความไปนะอามานีหรือคำว่าอามานีแปลว่าเล่าอ่านอย่างเดียวหมายถึงว่าเรื่องราวเนื้อหาความรู้ของเตอร์ร้อนและอินจีเนี่ยเขาจะไม่รู้เพียงแต่อ่านอย่างเดียวอันนี้จะเป็นข้อตำหนิสำหรับคนที่อ่านกุรอานอ่านอย่างเดียวแต่ความหมายคำสั่งที่อัลลอฮ์บัญชาไว้คำสั่งสอนที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องก็เหมือนชาวยิวนี่แหละไม่อาลามูนัลกิตาบเรื่องราวของคัมภีร์เนี่ยเขาจะไม่รู้เว้นแต่อ่านมาไม่เว้นแต่อ่านอย่างเดียวอ่านไม่คล่องเก่งนะจากเนี่ยบ้านเราเนี่ยนักกอรีเนี่ยโหยทุกปีโดยเฉพาะงานโมลิดแต่เรื่องงานโมลิดเนี่ยอ่านนะนะแล้วเอาเรื่องที่บอกว่าที่แทงตัวเองเลยอ่ะเอาบทบัญญัติที่แทงตัวเองว่าอัติอัลลอฮ์ว่าอัติอัลรอซูลทรงเชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลนะแต่พอไปดูที่ทำเนี่ยไม่มีอะไรเชื่อฟังไม่มีอะไรเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเลยว่าอินฮุมอิลลาฮุนนูนไม่มีอะไรที่เขาใช้เข้าใจคำทีหรือเข้าใจคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยนอกจากการที่เขาคิดหรือการที่เขาสงสัยกันเองอัลลอฮ์บอกว่าฟาวิลุนความวิบัติ วิบัติจะประสบกับผู้ที่ยักตุบูนัลกิตาบะบันทึกเขียนคัมภีร์บิไอดีนด้วยมือตัวเองซุมมากูลูนฮาซามินอินดิลลาห์ไปเขียนคัมภีร์กันเองนะทั้งนั้นไม่ใช่ของอัลลอฮ์นะฮะเขียนกันเองไม่ใช่ของอัลลอฮ์ซุมมากูลไปกล่าวว่าฮาซามินอินดิลลาห์นี่นะมาจากอัลลอฮ์แต่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าพวกบรรดาอิสราเอลถ้ามีสองคนทะเลาะกันนะฝ่ายที่มีสิทธิ์นะมาให้สินบนกับอุลามะเขาเพื่อรักษาผู้ตัดสินเขาผู้ตัดสินอุลามะผมไม่ได้เลยก็จะบิดเบือนบทบัญญัติไม่เอาความจริงมาให้แต่ที่คนที่ถูกกระทำเนี่ยมาให้สินบนก็จะบิดเบือนให้แต่ถ้ามีคนมาถามโดยไม่มีสินบนเนี่ยเขาก็จะให้ความจริงถ้าเฉยๆนะไม่มีใครมาให้สินบนเนี่ยก็จะพูดความจริงแต่ถ้าใครมาสั่งนี่บอกว่าเอาอันนี้แล้วเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบนี้จะเปลี่ยนแล้วจะเขียนเองนะบอกว่านี่เนี่ยมาจากอัลลอฮ์มีอัชตารูจะได้ซื้อจะได้แลกเปลี่ยนซัมมานันกอลีลาราคาอันตกต่ำอันไม่มีคุณค่าเลยซัมมานันกอลีลาเล็กน้อยแลกเปลี่ยนคำดำรับคำดีของเขาเนี่ยกับสิ่งเล็กน้อยนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับจากยะฮูดแล้วมันมาจากอะไรมาจากที่พวกเขาเนี่ยแข็งกระด้างต่อคำสั่งคำดำรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะไวลุลละฮุมวิบัติจะประสบกับพวกเขามิมมะกะตะบะตไอดีฮิมในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้เขียนกันเองโดยน้ำมือตัวเองวะไวลุลละฮุมและมีวิบัติมีความหายนะจะประสบกับพวกเขามิมายักซิบูนในสิ่งที่พวกเขาสะสมคือผลขวายคือสิ่งที่เขาได้นำมาจากคนที่มาให้สินบนน่ะบอกว่าความหายนะความวิบัตินั้นมันก็จะประสบทั้งในสิ่งที่เขาเขียนและในสิ่งที่เขาได้สะสมในบรรดาทรัพย์สินเหล่านี้นะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวที่เกิดสมัยท่านนบีมูซาและบรรดาอิสราเอลแข็งกระด้างกับคนบัญชาอัลลอฮ์ทำให้หัวใจของเขาเนี่ยอย่างนี้อัลลอฮ์ก็บอกว่าสภาพของบรรดาอิสราเอลที่มีอย่างนี้มาตลอดเป็นลักษณะที่พวกเจ้าต้องระมัดระวังผู้ถามว่าสุรัตน์บักรานเริ่มต้นด้วยอะไรอัลกุรอานมีดังนี้คัลกิตาบคัมภีร์นี้หรือคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยลาริบะดีไม่มีอะไรสนใจไม่มีอะไรสงสัยเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าต่อมาเนี่ยพูดถึงเรื่องมุมินเรื่องมุนาฟิกีนแล้วก็เริ่มละเรื่องท่านนบีอาดัมอิบลิสแล้วก็เริ่มพวกบรรดาอิสราเอลถึงอายะที่79เรื่องนี้อีกนะปลายสุรัตจะมีเรื่องของบรรดาอิสราเอลแต่สมัยท่านนบีดาวูดไม่ใช่นบีมูซาของนบีมูซานี่จบละสมัยท่านนบีมูซาจบละจบตรงนี้ละเรื่องราวที่อัลลอฮ์เล่ามาหมดเนี่ยหลายเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะหลายเรื่องฮะเรื่องที่พาที่ที่แยกทะเลเรื่องที่ให้อาหารฮะเรื่องที่สั่งให้ทำงานวันเสาร์และก็ฝืนหลายเรื่องและฝืนทั้งนั้นที่เราเล่ามาเนี่ยทำไมไร้สาระหรือลืมบอกว่าเนี่ยแต่ซีรมันถ้าจะเล่าว่าผมนึกอุมมัยยูนคุณนึกในพวกบรรดาอิสราเอลอุมมัยยูนเขียนไม่เป็นอ่านไม่เป็นนายอาลามุนที่จะไม่รู้คำดีอิลลัอามานีเว้นแต่เรื่องที่ไร้สาระอันนี้มีแค่ขนาดนี้ไร้สาระเรื่องที่ไม่มีประโยชน์และเรื่องที่อัลลอฮ์เล่าจะเป็นมิโซเนียไม่มีประโยชน์หรือมันต้องมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะว่าอัลลอฮ์ได้นำเรื่องนี้มาสอนท่านนบีมูซาในช่วงที่ท่านนบีอพยพจากมักกะฮ์ไปอยู่มดีนะห์แรกๆเลยสอนเรื่องราวมักกะฮ์ไปอยู่มดีนะห์ท่านมุฮัมมัดนะที่ท่านนบีมูซาอพยพไปอยู่มดีนะห์แรกๆนะอีกละท่านนบีมุฮัมมัดก็ไปอยู่ที่มดีนะห์แรกๆเลยนะสอนเรื่องพวกบรรดาอิสราเอลทำไมฮะเดี๋ยววันวันศุกร์นี้ที่ทัพช้างเริ่มซีรอห์ก็จะพูดถึงเรื่องการก่อตั้งรัฐอิสลามการก่อตั้งรัฐอิสลามก็จะพูดถึงเรื่องยูเอ็นที่อยู่เมืองมะดีนะห์ทำไมยูที่มันอยู่เมืองมะดีนะห์แล้วมันน้อมอยู่ที่มะดีนะห์แล้วอยู่ที่ อยู่ที่มาดีนะด้วยมันมีอะไรที่ต้องมีเรื่องราวของบรรดาอิสราเอลมากที่มาเล่าตรงนี้เนี่ยจะได้ท่านนบีนะฮะแล้วใครรับในอิสลามเราไม่ระวังถ้าเราบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงฟิลิสตีนนะไม่ต้องพูดถึงกุฟนะพูดถึงเนี่ยท่านข้าวสารเนี่ยสุขุมวิทฮะล้อมไปหมดมันใจหรือคนที่จะทำธุรกิจคนที่จะมีความสัมพันธ์กับยิวนะให้ระวังมากนั้นประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องมีบทเรียนเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นนะเราโง่เขาต้องมีบทเรียนว่าเราจะมีสัญญาสัญญากับพวกนี้เนี่ยจะทำยังไงต้องระวังแต่ปรากฏว่าชาวยิวโดยหลักมาเจรจากับมุสลิมมานะเขาจะเอาคำดีของเขามาพูดแต่มุสลิมของเราเนี่ยไม่เอากุรอานมาพูดเพราะถ้าหากว่าไปเอ็มที่เขาไปเจรจาที่สเปนนะสัญญาออสโลเป็นสัญญาแรก1990เป็นสัญญาแรกที่กลุ่มปัจจุบันกลุ่มของยาที่อาราฟาตยอมรับในประเทศอิสราเอลและยอมรับที่จะเรียกร้องสิทธิด้วยสันติวิธีไม่ใช้รุนแรงไม่ใช้อาวุธแล้วในสัญญาออสโลนี่นะสัญญาออสโลเนี่ยเขาประชุมกัน3วันวันสุดท้ายเนี่ยวันที่3เนี่ยเป็นวันเสาร์ฝ่ายอิสราเอลที่เข้าประชุมเนี่ยใครรู้มั้ยฮะเมื่อก่อนนั้นมันมีตัวนึงเหมือนลิงนะเหมือนลิงเลยอ่ะมีสัตว์ชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้ลิงเบลชีนี่หน้าเหมือนลิงเตี้ยแล้วหน้าเหมือนหน้าลิงเลยอ่ะวันเขาประชุมมาแล้ววันพฤหัสสุขเสาร์ก็ต้องประชุมต่อไม่ยอมประชุมเพราะอะไรกลับบ้านวันเสาร์ทำงานไม่ได้วันชดโตฮะต้องกลับบ้านแต่ไปถามว่ามุสลิมที่วันศุกร์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างเขาละหมาดจุมาไหมมุสลิมที่ไปเจรจาเนี่ยเขาละหมาดจุมาไหมเปล่าเขาแสดงถึงความเคร่งในการรักษาสัตว์โตนะสัตว์โตของเขาอะนะทั้งที่เขาเนี่ยในกุรอานของเราถ้าเราเอากุรอานนั่นแหละเคร่งจังเลยและบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยดูที่กุรอานว่าไงถ้าเราเอากุรอานไปเจรจาเราจะเข้าใจว่าที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่และที่เขาสัญญาว่าเขายังงดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรารู้จักพวกชาวแล้วในกุรอานมีสอนไว้แล้วต้องระมัดระวังยังไงเพราะฉะนั้นเราจะรู้ในประวัติเชื้อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่หลังเนี่ยท่านนบีบอกว่าลายสตัมยะรุฟิลจะซีรอติดีมานนบีสั่งให้กับลายฮุดและนซาระตะกออรับลายสตัมยะในกออรับนี้จะไม่มีสองศาสนารวมกันอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะยิวที่มาอยู่ในเมืองมะดีนะห์นบีเข้ามาเยือนทำยาสัญญาสันติบัตรกับชาวยิวกับทุกกลุ่มมันมีสามเผ่าเบนุกเบนุกาเบนุกโรซาเบนุมะดีสัญญาเลยครับสามกลุ่มสามเผ่าเลยอ่ะสามเผ่านี่จะผิดสัญญาทั้งสามผิดคำสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเนี่ยจะต้องไล่ออกไปหมดนี่คือสิ่งที่เราศึกษาและนี่คือเนื้อหาที่ต้องมีคุณค่าในชีวิตของเราไม่อย่างนั้นอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อ่านเนี่ยเป็นสิบอายะห์นะครับ79อายะห์แล้วถ้าไม่มีบทเรียนเกี่ยวกับบรรดาอิสราเอลเนี่ยแสดงว่าเรายังอ่านกุรอานแล้วไม่เข้าใจหรือแสดงว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่ออ่านแล้วนี่มันไม่สะกิดใจเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรื่องนิยายประมปราอ่านแล้วลืมแต่สำหรับมุสลิมมุ่งมินเนี่ยไม่ได้อ่านแล้วไม่ลืมอ่านแล้วต้องท่องจำเพราะในอายะห์ต่างๆนี่อัลลอฮ์ได้บอกนะอัลลอฮ์ว่าไงอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์มาอัลลอฮ์ตากีรู้นะอัลลอฮ์ดานี่อัลลอฮ์ได้เตือนสติของเราให้ใช้สติในการวิเคราะห์ในการพิจารณาบทบัญญัติต่างๆเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ซูเรื่องอัลบะเกาะเราะห์เป็นจุดประกายให้เรารู้ถึงปัญหาบรรดาอิสราเอลในอดีตสมัยท่านนบีมูซาจึงเป็นบทเรียนจึงน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับประชาอิสลามต่อบรรดาอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์จุดประกายบะเกาะเราะห์จำไม่ได้นะมุสลิมเอ๋ยจำไม่ได้นะพวกนี้นะแค่บะเกาะเราะห์นี่แค่วัวตัวเดียวนี่มันสอบตกแล้ว กับอัลลอฮ์กับเรื่องศาสนากับบัญชานี่แค่บะกะเราะห์แค่เรื่องวัวนี่นะมันใช้ไม่ได้แล้วสัญญากับอัลลอฮ์มันไม่รักษาแล้วแล้วพวกเจ้านี่จะรักษาได้ไงพวกมุสลิมต้องจำได้นะเรื่องนี้ที่อ่านสุรัตอัลบะกะเราะห์แล้วเนี่ยท่านนบีบอกว่ามีคุณค่าขนาดไหนอ่านสุรัตบะกะเราะห์اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة سورة بنت البخاري فكّاهم ثم أن سورة البقرة ما دون ستفاع فإن أخذها بقرة كان ديك أن سورة البقرة يجب وإن ستفاع وإن البركة من قام تمرين نانان فأن سورة البقرة يتكرى ذات بيون يميد الله بركة من قام تمرين وتركها حسرة كل بقرة حسرة خاتون ولا تستطيعها البطل لمك سيسعى نفوك لن خارون يتشو بقرة مدى خيدا لن خارون عن سورة البقرة تكرر لك خيدا حديث ابن النبي بقوة سورة البقرة آل عمران وانقيامة كمان وانقيامة فنن قيب سميا مي في كمية طمناو ปิดบังบรรดามุกบรรดามุสลิมมุอ์มินีนที่ยึดมั่นในอัลบะกะเราะห์และอาลอิมรอนคนที่ท่องจำและศึกษาอัลบะกะเราะห์และอาลอิมรอนแสดงว่าคุณค่าในเนื้อหาของบะกะเราะห์มีมากมายฉันขอให้พี่น้องพยายามนะครับที่เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยมาเป็นมาตรการมาเป็นมาตรฐานนะครับในชีวิตของเราเนี่ยมองอะไรนี่ก็เนี่ยใช้อะไรที่เราเรียนนี่นะผู้อัลเลาะห์ได้สั่งว่ายังไงแล้วสอนว่ายังไงโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโลกปัจจุบันนะครับเราจะรู้อะไรมากมายในวันคิดนะครับที่สี่กันยาเนี่ยตั้งแต่วันที่ห้ากันยายนนี้นะครับตั้งแต่16:30 นเป็นต้นเรื่องสงครามฮาร์มาจิดโดนฮาร์มาจิดโดนเนี่ยเป็นสงครามที่ชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์โดยเฉพาะเมคาฟิลิปจะเชื่อว่าเป็นสงครามสิ้นโลกเป็นสงครามระหว่างกองทัพของพระเยซูและผู้ปฏิเสธท่านเขาเชื่ออย่างนั้นและเป็นสงครามที่จะบังคับให้ชาวโลกหรือประชาคมโลกเชื่อในพระเยซูและก็เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะสงครามอิรักและก็การเอาในความสะดวกให้การกดขี่การข่มเหงของอิสราเอลต่อพี่น้องมุสลิมที่ปาเลสไตน์เนี่ยมันอยู่ในทำนองเดียวของแผนสงครามฮาร์มาจิดูนตามนโยบายประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาหลายสมัยทีเดียวเรื่องนี้รายละเอียดจะทราบกันในวันที่5กันยายนพร้อมเพียงกันนะครับใครมีคำถามไหมถ้าไม่มีก็ขอแปลว่า سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك